Jó estét! Maradt még a barátomba valami a múltkoriból, és azzal a témával fogjuk kezdeni. Egy elég érdekes metaforát fejtett ki, amit lélekhalászatnak kell nevezni. A lélekhalászat, ez egy ősi metafora, már az ókori egyiptomiaknál megvolt, hogy a lelkeket összeszedik hálóval, és a túlvilágon el kell kerülni, hogy nehogy a hálóba kerüljenek. A kereszténységben már ambivalens, ott a gonosz is hálózik, legalábbis a keresztény a Bibliába, az evangéliumokba, ott a halász, az a ezeket, érted, a keresztény halász, a keresztény Péter, aki szedi össze a lelkeket a hálóval, ha jól emlékszem. Ja, ja, ja. Na, de a Robi, az most már annyira szakértője lett a NER mély rétegeinek és mély lélektanainak. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy majd a jungi archetipusokat mikor fogod alkalmazni a NER analízis során, hogy egy nagyszerű metaforát fölállított a múltkor, csak arra már én nem adtam neki időt. A szientológusok is úgy gondolják, hogy Xenu, majd az idők végén, amikor felrobbantja a hidrogénbombákat, akkor a kirepülő lelkeket egy hálóval befogja. Várjál, egyáltalán tudják, hogy mi az a szcientológia? Tudjuk. Aaron Hubbardnek a... Egy párhuzamos jobb világban az egy rossz minőségű science fiction irodalom. Ebben a világban, ami egy másik világnak a pokla, hát itt ez egy vallás. Na jó, de abban az volt a legviccesebb, mert, és aztán téma meg minden, hogy annak idején a Snobjektívbe összeszedtük a 10 legkártékonyabb szektát, és akkor szegény szientológusok is belekerültek, és végül is azért volt az annyira gáz, mert hogy nem tudom, 600 ezer beavatás, és titok után oda lyukadsz, hogy egy science fiction. Érted? A vulkán mélyén ott vannak, egy vulkán mélyén, érted? Igen. A lelkek, és akkor Xenu. És tudod, már 30 éve fizeted a tizedet az egyháznak. Mire megtudod, hogy egy nagyon szar minőségű science fictionre fizettél be. Egyébként egy csomó ilyen volt a 50-es, 60-as évekbeli amerikai sci-fibe, tudod. Ezek azóta kihullottak, de régi antológiákban olvashatók hasonlóak. Hát itt ez meg titkos tan lett. Na. Érdemes megkülönböztetni a halászatot és a horgászatot. A halászat az ugye nagyüzemi, és nem ad esélyt a halnak. Míg a horgászat esetében azban van valamiféle sportszerűség. Tehát az úgy is hívják, hogy sporthorgász. Hát az azért is sport, mert hát tulajdonképpen a halnak van esélye nem bekapni a horgot. Az egy bizonyos értelemben egy párviadal. Bizonyos értelemben egy szellemi párviadal a hal meg a horgász között. A horgásznak nyilván azt kell eltalálnia, hogy mit szeretne a hal annyira, hogy bekapja a horgot. A halnak meg ezt ugye el kell kerülnie. Csak tudod, a halat nem avatták be abba, hogy ez most egy játék. Tehát, hogy most játszunk. Ez olyan, mint tudod, öklözni azzal, aki vacsorázni jött. Tehát ő nem boxolni jön, nem boxmeccsre jött, hanem csak azért jól pofán verem. Tessék itt a vacsora, bazd meg. És még sportszerű vagyok, tudod, mert agyon is lőhetném. Tehát így, hogy pofán verem, van esély, hogy visszaüssön, vagy kivédje az ütést. Míg hogyha egyszerűen csak agyon lőném, az felelne meg a halászatnak. Tehát az a nagy üzemi, hogy ott lehúzzuk a halállományt a vízről, és hát természetesen a fenéken ott azok a súlyok, amelyek feszítik a hálót, azokat végighúzod a fenéken. És akkor ott a korallzátonyt le lehet tarolni vele, meg ilyenek. Na de, az, amiről legutóbb beszéltünk, az a hanyatlás uralása. Ami a magyar politika. A hanyatlást nem megállítani kell, nem visszafordítani kell, nem, a hanyatlás nem probléma, hanem lehetőség. Ennek megfelelően a hanyatlást nem problémaként kell megoldani, hanem lehetőségként kell uralni. És használni, és alkalmazni. Erről az enervált, kifáradt, erőtlen társadalomról beszéltünk. De hogy ennek a társadalomnak az erőtlensége, ez nem önmagából fakad, hanem ez egy kifárasztott társadalom. És pedig az elit úgy fárasztja ki ezt a társadalmat, ahogyan a horgász a halat. Módszeresen. Van az a méretű hal, amit a horgász nem tud egyszerűen kiemelni a csónakba, vagy kiemelni a partra, mert akkora ereje van, hogyha ezt megpróbálná, elszakítaná a kötelet, vagy kitépné a botot a horgász kezéből, vagy kitörné a botot. Nem, még nem lehet. Ezért azt a halat fárasztani kell. Sokszor órákon keresztül kell fárasztani a halat, mielőtt ki lehet emelni a vízből. Ez azt jelenti, hogy adni kell a halnak, hát ez egy kicsit cinikus kifejezés, adni kell a halnak egy kis zsinort. Hogy hadd ússzon, hadd érezze úgy, hogy szabadul, és aztán megint húzni kell rajta. Megint feszíteni, közelebb húzni. Amikor a hal az utolsó erejét mozgósítja, megint egy kicsit engedni kell. Aztán megint húzni rajta. És pár óra alatt a hal elkészül az erejével, és akkor ki lehet emelni. Na most itt Magyarországon, alig ha csak Magyarországon, de én ezt a társadalmat ismerem, mert ebbe vagyok ágyazva, az elit ezt a kifárasztásos horgászatot űzi a társadalommal. Amikor az az élménye van a magyaroknak, hogy egy olyan ügy kerül napirendre, vagy vetődik fel, amely ügyben, vagy amely ügyön keresztül egy kormányzat megbuktatható, vagy egy rezsim megbuktatható, akkor az okos horgász nem feszíti a zsinort, hanem ereszti. Ereszti a zsinort, nem itt és most, nem ezt a csatát kell megnyerni. Na ebben különbözik a Gyurcsány az Orbán Viktortól. De a Gyurcsánynak is, ha lett volna ehhez érzéke, érezte volna 2006-ban, hogy az a pillanat olyasmi, ahol elszakadhat a zsinór. Egy olyan pillanat, ahol eltörhet a bot, vagy kitépheti a hal a kezéből a botot. És ez is történt. Ha a Gyurcsány okos horgász lett volna, akkor nem feszült volna rá arra a szituációra 2006-ban, hogy ez igenis egy igazságbeszéd volt, hogy azok, akik kimentek az utcára tüntetni, mondván, hogy hát azért ne tekintsük már legitimnek azt a miniszterelnököt, vagy azt a kormányzást, amelyik a választást megelőzően hamis költségvetési adatokra, az államháztartás hamis hiányszámaira kapott bizalmat további 4 évre. Mert hát azért ez egy kicsit illegitim. Tehát az emberek nem tudták, hogy miről szavaznak. Nem csak az emberek nem tudták, a parlament se tudta. A saját frakciója se tudta a Gyurcsánynak. Az Európai Unió nem tudta, mert a Gyurcsányék még az Európai Uniós konvergencia jelentéseket is meghamisították. És akkor kimentek egy csomóan az utcára tüntetni, és a Gyurcsány azt mondta, hogy csőcselék, fasiszta csőcselék, szét kell veretni. Na ez jelenti azt, hogy azt hiszi a horgász, hogy azt a halat, amelyik feszíti a zsinort, itt és most ki tudja emelni a partra. És mi lett a következménye? Hát kurvára eltört a botja. És kurvára elúszott a hal. Na hát az Orbán Viktor ennél sokkal dörzsöltebb, sokkal profi politikus. Amikor jön egy olyan szituáció, amit nem ural, emlékszünk a netadóra. Ez egy olyan pillanat volt, amikor kurva sok ember kiment az utcára, mert azt érezte, hogy ma az offline teret leuralja Orbán Viktor, most már teljesen, jóformán kiszorítja a saját ellenlábasait minden offline felületről. Azért ez nem teljesen igaz, hogy minden offline felületről, mert azért létezik élet és irodalom, meg Magyar Narancs, meg HVG, tehát azért nem igaz, hogy minden offline felületről, de az offline felületeknek a zömét azt azért bedarálja, vagy maga alá hajtja, és hogy az online térre is ki akarja terjeszteni a hatalmát Orbán Viktor, és akkor az volt a mondás, hogy na ezt nem. És kritikus mennyiségű ember kiment az utcára, hogy tüntessen ez ellen. Aznap volt egy apu a Mikába, Puzsér, mint ilyen tanító bácsi, kivitte a közönséget tüntetni. Én is mentem, én voltam a második, a kísérő tanár, És aztán visszamentünk, megnéztük éjjel, és visszamentünk az apura. Azt sose felejtem igen, el. Igen, tanulmányi kirándulás volt. Robi azt mondta, ez egy olyan, tanulmányi kirándulás, pontosan. A Robi azt mondta, ez egy olyan ügy, ami teljes összefogást igényel, itt az ellenzékiek és a faszverők, hiszen komoly, hát az internet ugye, itt egy frontba tömörülnek a NER ellen. Ha már valaha vertett ki pornóra, akkor a mi elvtársunk vagy. És igen. Ez olyan mennyiségű embert kivitt az utcára, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ha-ha-ha. Várj, itt viszont ez, hú, bazd meg. Most azért, hogy belegondoltam, hogy lehet, hogy azért nincs ennyi tüntetés, mert a komoly netfogyasztók hiányoznak. Tehát, hogyha... Érted? Tehát, hogy akkor abból a tömegből a háromnegyede, vagy akár a négyötöde, hát most az igazság, igen, az igazság. Maszturbáló, bocsánat, mert egyébként nekem sok nővel találkoztam életemben, akik szintén fogyasztanak pornót. Igen. Mindenki a pasikhoz rendeli, lehet, hogy gyalázat. Több, de nem. Ez tehát, a napi recskázást nem érzik veszélyben, ennek megfelelően politikai passzivitásba vonulnak. Na jó, de a szocializmusban, nem volt net, és a pornóhoz is nehezen jutottunk hozzá. Külföldről hozta a osztálytárs kamionsofőr apja, és a szekrény tetejére meg a ruhák mögé tette az újságokat. Tartott is 40 évig. A csávó kivitte, és kimentünk a focipálya szélére, és akkor így néztük, tudod, tehát az anyagot. Na, tehát... Oda Orbán Viktor azt látta, hogy olyan kritikus mennyiségű ember vonult ki az utcára, hogy ez egy olyan szituáció, ahol, hogyha elkezdi feszíteni... A halat el kell engedni. Tudod, elkezdi feszíteni a húrt, nem kell elengedni. Kaptunk egy kis zsinort. És aztán, amikor ez azt jelenti, hogy az az ügy, az a szituáció, az meg lett nyerve. Tehát azt érezhette az a tömeg, aki kiment az utcára, hogy Orbán Viktor kiállt, és azt mondta, hogy nem vagyunk mi kommunisták, hogy olyasmit akarjunk, amit az emberek nem akarnak. Hogy ez jelenteni elvileg a kommunistaság, hogy így gondolsz valamit annyira, hogyha felmérted, hogy azt nem akarják, akkor is akarod. Hát nyilván ez a kommunistáknak az ismérve, hogy valamit csak úgy akarnak. De Orbán Viktor ezt úgy értelmezte, hogy az emberek ellenében. Tehát nem vagy nyilván ez egy olyan skála, aminek az egyik végén van a... bolsevizmus, a másik végén a populizmus. És ugye arról van szó, hogy azt mondja, hogy megtapasztalta Orbán Viktor, hogy ezt az emberek nem akarják. Adott egy kis zsinort, és amikor legközelebb feszül a zsinór, az már egy teljesen másik szituáció, egy teljesen másik ügy, és egy sokkal fáradtabb hal. És megint feszül. És akkor Orbán Viktor azt érzi, hogy ez most úgy feszül, hogy ezt a halat nem lehet kiemelni a szágba, akkor megint enged egy kicsit, megint ad egy kis zsinort. Aztán amikor legközelebb feszül, megint egy másik ügy, csak amikor a jó horgász azt figyeli meg, hogy az újabb és újabb feszültségek egyre gyengébbek. Fokozatosan egyre gyengébbek, ahogy fárad a hal. Az már egy következő szituáció, és abban a szituációban már nem tud olyan mennyiségű ember kimenni az utcára, azzal, ahogy fogynak azok, akik inkább otthon recskáznak. Ahelyett, hogy kimennének az utcára, ez a hal fáradásának a ütemét jelzi. Hát értelemszerűen a hal folyamatosan spermát veszít, és ezáltal igen. Egyre enerváltabb lesz. Figyelj, a Gyurcsány is azt mondta, hogy majd megunják és hazamennek. Az nem úgy kezdődött, hogy fasiszta. A Gerő Ernővel téveszted össze, aki 56-ban azt mondta, hogy fasiszta söpredék randalírozik a pesti utcákon. Gyurcsány beleállt abba, hogy ő adta az utasításokat a rendőri vezetőknek, ő személyesen. De beleállt abba, nem is próbálta elhárítani. Ő már akkor a DK-t tervezte. Csak hát ő nem úgy tervezte, hogy 5%-os lesz. De hát ez jött össze. De hogy ő már akkor ezt az antifasiszta koalíciót, tehát tudod, demokratikus koalíciónak hívja az autoriter szektáját a csávó. Várjál, egyébként... Csak akkor nem hazudik, amikor azt mondja, hogy Gyurcsány vagyok. Jó, de figyelj, tehát ha a pártok nevét megnézed, itt a keresztény, demokrata... Fiatal Demokraták Szövetsége, ez a legjobb egyébként. És akkor persze demokratikus koalíció. De figyelj, egyetlen szó nem stimmel. lehet más a politika. De most így sorolhatjuk, Bakker, sorolhatjuk. Igen, igen, és tudod, azt gondoltuk, hogy az 1984 című Orwell regény megvalósulására kell várnunk az intézményes hazugság eljövetelével, de nem. Azt megkaptuk már előbb. Hát a békeminisztérium, meg a szabadságminisztérium, meg az igazságminisztérium már felállt. Komorabb azért az. Igen, és folyamatosan konyakot isznak. Igen, de tudod, a hazugság gint. Konyak, győzelem konyak. A külső párttagjai azok gint isznak. A prolik még gint se nagyon isznak, de amihez hozzájutnak. Most lehet, hogy a belső párttagjai konyakot isznak. Nem konyakot, gint itt, bocs, mondom, gint. Jó. Na, figyelj, vissza a horgászata. Egyébként van egy külön ilyen tévécsatorna. Mi fogjuk. Pecásokról. Igen, igen. Eszméletlen. Fishing and és hunting. Azt úgy nézzük órákig, érted, hogy a pecázásnak ez. De amikor nem azt nézzük, akkor is az történik, csak akkor mi vagyunk a hal, bazdmeg. Igen. Ezért jól esik nézni, tudod, na, aki a halhoz képest hal, ahhoz képest a hal, az horgász. Kiegészíteném a metaforádat. Én nem tudtam, közös barátunk a Lajos mesélte, hogy ő nagyon utálja ezt az ilyen hobbiból vadászat, meg hobbiból horgászat, tehát a Kassai Lajosról van szó, tehát ő nagyon nem híve ennek, tehát az ember annyit vegyen el a természetből, amire szüksége van, stb. Stb. És ő mesélte nekem egyszer, hogy képzeld el, Attila, hogy egy csomó halnak már nincs szája, mert ugye nem viszik haza, hanem visszadobják, mert hiszen az egy sport. Mekkora méretse, lemérik és visszadobják. És többször kifognak egy halat, akkor már szétmegy a szája. Na ezt például át tudjuk-e tenni társadalmi metaforává. Tudod, nincs már szád, Bakker, mert a horog már szétszette. Igen. Esetleg érzéketlen. Hát ez a nincs már szád, ez kifejezetten arra vonatkozik, hogy már nem tudsz tiltakozni, már nem tudsz ellenállni, már nem tudsz mozgósítani, már nem tudsz kihívni senkit. De lehet, senkit. Hogy be se kapod a horgot, mert már nincs, amibe beakasztják. Például. Akkor jönnek a halászok. Ja, igen, igen. És az önmagában, hogy te képtelen vagy arra, hogy bekapd a horgot, az azt is feltételezi, hogy már nem tudsz enni. Tehát ezek a halak amúgy éhen halnak. De mert már nem tudnak enni. Átmegy nincs a víz, nincs. És a vízbe a kis izékbe mennek azért, nem? De azon nem tartja fenn magát. Jó. Tehát az van, hogy ezek a halak, akiket kifognak és visszadobnak, ezek elpusztulnak. Elpusztulnak. A másik, ami eszembe jutott, a Ernest Hemingway-nek a leghíresebb regény, az Öreg halász és a tenger, ahol ugyan halász, de hogy az a sztori, az egy ilyen horgásszerű, mert ott bekap igen. valamit, egy igen. kurva nagy ráját. Amit aztán... Az egy tonhal. Tonhal? Aha. Rája az. Az egy óriás tonhal. Ja nem rája, bocs, az lapos. Igen, egy óriás tonhal, így van. Igen. De karthal, bocs, karthal. Nem rája, nem tonhal, karthal. Igen, mert megmarad az a kurva hosszú izéje. És aztán megzabálják a cápák. Van egy kiváló film belőle, a Spencer Tracy játsza, az állati jó film. És ő játsza az öreg halászt. És ugye filozofikus az egész. Tehát arról szól, hogy mennyit küszködik, és aztán elveszti az egészet. Túl messzire megy a tengerbe, nem, érted? Nem tudja a halat kihozni, a cápákat nem tudja elkergetni, és már csak a halnak a csontvázát hozza ki. Na, barátom, Orbán az öreg halász, a magyar társadalom a cápa, a tonhal, vagy nem tonhal, karthal. Érted? És mondjuk a szomszéd népek a cápák. Vagy a bankárok a cápák. És Orbán Viktor nem tud megmenteni minket tőlük. Pedig küszködik, és hát ez az ő története, az ő drámája, próbálom amit Hemingway megírt. Próbálom leképezni igen, a metaforádat. Logikus, hát Orbán Viktor hiába fogott ki minket, végül a világbank az, amelyik fölzabál. Ja. Jó. Meg a Nemzetközi Valuta Alap, meg Soros György, meg a Norvég Alap, tudod, meg a háttérhatalmak, gyíkemberek fölzabálják a magyarságot, pedig Orbán Viktornak a jussa lenne. Orbán Viktornak kéne jól laknia. És mi is azt szeretnénk. Hát legyen értelme a pusztulásunknak. Igen. De nem. Mert szegény Orbán Viktortól elvesznek minket a háttérerők. De majd nyugathoz tartozunk, és eszünk szöcskét. Épp a minap tettem ki egy ilyen vicces mémet, hogy hogy Hentesnél, valahol Nyugat-Európában, és egy kurva nagy szöcske, és akkor fej, és akkor a disznónak a részei tudod, hogy tarja meg, tehát hol van egy combja, és akkor hol van bejelölve. És akkor volt egy-két, na figyelj, azért ez is idiotizmus, ez szerintem kurva jó poén, én nagyot rögtem rajta, és akkor jöttek viszont az ilyen Orbán ellenes hogy na, a Bogár Laci bácsi ennek körülne, ennek a viccnek, nem lehet itt a... Ha Kínába jártál volna, akkor nem beszélnél így a tücskökről, meg a bogarakról, tudod, Tehát az meg, amire azt mondja Orbán, hogy hát ez rossz, akkor az feltétlen jó. Hát akkor egész szöcskét, bazd meg. Szóval, na, ez a másik fele. De figyelj, ennél egy kicsit komolyabb dolgot akartam kérdezni. Azért, ugye itt folyton mondod ezt a cuccot, hogy kelet felé én meg asszisztálok hozzá, kivezet, türk, közép-ázsia, stb. Eltávolodunk Európától, stb. De ugyanakkor meg figyelj, az Orbáni külpolitika továbbra is egyszerűen sikeres. Itt volt a pápa. Nem? Na jó, akkor mondok... Ha ezt levontad ezt a következtetést, hogy szálljak ezzel vitába? Hát kurvára itt volt a pápa. Vár, itt volt akkor a sikeres. Pápa itt volt, bazd meg, akkor tényleg sikeres. Hát bazd meg, a demens... Ez van, hát a demens, az a pápa, ez... Ide jött a demens vénember, és... A szent atya. Le vagy maradva egy brosúrával. Nekem igen. És nem volt itt, tudod, itt megint, na jó, figyelj! De abba igazuk van az ellenzék kritikusoknak, én nem szeretem, amikor állandóan rugdossák az ellenzéket, mert valahogy földön fekvőt nem rugdosunk, és kivéve a fekvőrendőr, de akkor meg rábasztunk, de hogy abba igazuk van, hogy itt mindig vár valaki valami olyan eseményre, hogy akkor ha nem is bukik meg a kormány, de valami nagy botrány, és sose történik. Figyelj, itt volt a Pressman, érted? A helytartó Poncius Pilátus kiment, érted, a izére, és fanfárok, most bejelentés lesz. Még én is megnéztem, aki már kurvára el vagyok tőle fásulva, ettől az egész szartól, és nem szoktam ilyeneket nézni. Mi lesz itt, mit jelentenek be Magyarországon? Vártad, hogy jönnek a felszabadító erők. Kizárják a NATO-ból. Hazaáruló. És kijön... Fanfá, a helytartó most bazd meg az átkokat szórja, vége a NER-nek, a rezsimnek, és akkor kijön, ennye-bejnye, és visszamegy. Egy embert kitiltanak a orosz bankból, aki magyar. Érted? És akkor tudod, ezt megelőzte egy csomó, hú, ez most jelzés volt Amerikától. Na, a pápa előtt ugyanez volt, ezért jutott eszembe, tudod, hogy akkor majd idejön, és akkor majd itt jó beolvas, és jön a ukránokért imádkozni, semmi nem történt. Tehát figyelj, a NER, semmi nem történik, semmi. De nem csak úgy, hogy a magyar népben nem, a környezetben sem. És tudod, elgondolkodtam ezen, hogy miért nem. És akkor tudod ilyen, hogy azért a német autógyárak, meg az, stb. Tudod, mi az a BlackRock? Ami a fekete szikla, tudom, de nem egy rock együttes, hanem az a világ legnagyobb cége, egy vagyonkezelő cég. De olyan, hogy Soros Gyuri bácsi az lófasz hozzá ki, a semmi. Tudod, a BlackRock és a politikában is aktívan jelen van. A BlackRock a világ legnagyobb, elképesztő mennyiségű pénzzel dolgozó vagyonkezelő cége. A központja New York. Természetesen. Tudod, New York. Na, hol van a jogi iroda a BlackRocknak? Hanem Budapesten. Na, várjál. Hát a demokrácia figyelj, van. A BlackRock azért érdekes, mert hogy azt vádolják, hogy majd az vásárolja föl egész Ukrajnát. Tehát nem Putyin bankja, finoman szóval. És itt van a jogi központ Budapesten. A NER sajtóban... A jogi. A NER sajtóban erről csak nagyon szörmentén néha, Ott van még egy-két szélső jobboldali publicista, aki az ilyeneket meg szokta említeni ilyen izékbe. A mi hazánk az blackrockozik, aztán Schlusspass. Na most én nem konteózok, nem blackrockozok, nem izé, mondom, de hogy a zsidók... Hogy tűrheti ezt? Várj. Hogyha itt van egy ilyen jelentős cég, ez viszont most már viccen kívül, egy ilyen jelentős cégnek az irodája, akkor nekem azért, bocs, de eszembe jut az, hogy amit az Orbán mondott, és annyiszor idézik, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit teszek, és ugye amit ő mond, az a NER sajtó. Azt ő mondja. Közben megszavazza a szankciókat. És itt a BlackRocknak a egyik központja. Többek között. Vágod? Ne. Mit akarok ezzel mondani? Uh-huh. Hogy lehet, hogy látszat ez az egész... Szabadságharc. Meg minden. De várjál, de az is, figyelj, az is, hogyha azt mondod, hogy és Orbán a türk tanács, és itt szidjuk, és akkor a illiberalizmus, de majd a nyugat most majd kiveti a kebléből, tudod mi ez? Olyan illúzió, hogy beszoptuk az orbánista propagandát, csak inverz módon. Inverz módon beszoptuk az orbánista propagandát. Vágod? Az öreg halász hívta a cápákat. És az öreg halász hát, ha már visszatérünk, vacsorának felkínálta a cápák részére a magyarokat. Tudod? És közben meg zajlik a szabadságharc, és a Hemingway megírja, hogy küszködik a cápákkal Spencer Tracy. Ez már mi hazánk narratíva. Én nem jutottam el idáig. Csak jelenségeket sorolok neutrálisan. De érdekes, hogy a mi hazánk sem vonja le mindig a konzekvenciákat, hanem így lebegteti ezt a dolgot, de nem jut el a logikus következtetésig, hogy hát akkor Orbán Viktor hazaáruló, amelyik honmentőnek adja ki magát, de valójában mert ebből a narratívából az következne, és közben olyan kurva logikusak ezek a mi hazánkosok, hogy jól le tudják vonni a következtetéseket, hogy ki áll a nemzet pártján, meg ki áll a nemzet ellen. Robi. De amikor a BlackRocknak az irodája itt van Magyarországon, annak a BlackRocknak, amelyik Ukrajnát föl fogja vásárolni, ami ellen Orbán Viktor szabadság harcol, hogy engedheti meg ez az Orbán Viktor, hogy itt legyen Magyarországon az irodája? Ja. Ennek a gazember szervezet. Bár a mi hazánk meg itt szőrmentén azért Orbánozik, viszont ugye itt a Bogár Laci bácsi lenne az érdekes. De én lemaradtam erről, A Bogár Laci bácsi miért nem kérdezi meg, hogy miért van itt a háttérhatalom egyik legfőbb cégének a irodája? Mert Bogár Laci bácsi olyasmit kérdez, hogy a jövő héten is jöhessen az M5-re. Aha. Érted? Olyanokat kérdez, most... amiket nyilván tudod miért, most ez logikus. Mert Orbán Viktornak ez taktikailag jól jön. Taktikailag. Nem stratégiailag. Stratégiailag ő háborúzik a háttérhatalmakkal, de taktikailag jól jön, hogy itt van Magyarországon a BlackRock iroda, mert tartsd közel magadhoz a barátaidat, de még közelebb az ellenségeidet. Orbán Viktor azáltal, hogy Magyarországon van a BlackRock iroda, a titkos szolgálataival hatékonyabban tudja őket kontrollálni. És ez neki lépéselőnyt képez. Érted? Hát nem logikus. Értem. Hát nem logikus. Hát most, ha a cápák messze-messze lennének Spencer Tracy-től, hát a Spencer Tracy-nek hogy tudna ő azzal viaskodni, megharcolni, de így, hogy ott vannak, ott úszkálnak körbe a hajót, és tudod, a halat zabálják, így Orbán Viktor látja a cápát, számolni tud a mozgásukkal, így jobban tud velük szabadságharcolni. A hát... BlackRock van a hálóba. Más nem tudok mondani. Hát, tudod, miről van szó? Arról van szó, hogy a magyar társadalom a csali, és a BlackRock a hal. Hoppá! Valójában cápára halászik az öreg halász, és azt a halat, azt a nagy halat, amiről a Csóri Hemingway azt hitte, hogy az a fogás, az csak csalinak fogta, csali hal. Megvilágosodtam. De látod? Hát arról van szó, hogy úgy működik ez a logika, hogy Orbán Viktor honmentő. És a tényeket már ehhez kell hozzárendelni. De hogy neked mennyire megy ez? Nem, meg itt a... élek Magyarországon, és aki ez engem felvértezett a valóság ellenzék is kecs. Hát figyelj, nekem is több lóvé jutna, hogyha beállnánk a NER-be. Hát figyelj, jobbakat írsz, mint a Bogár Laci bácsi. Jaj, de aranyos vagy, de nem ja. igaz. Nem jó. igaz. Nem igaz, de jó lenne, jó érzés hallani. Na, van még-e valami? Hát... Mert már beszélünk szellemi dolgokról. Ezzel a nemzethalállal kapcsolatban. Mi a helyes magatartás a nemzethalál elkerülhetetlenségének a közegében? Tehát amikor jól látjuk, hogy minden erő a vákum felé tart, a szakadék felé tart, és semmilyen erő nem akarja ezt visszafordítani, tehát egészen biztosan elkerülhetetlen lesz a kimenetele ennek a folyamatnak, akkor ebben a szituációban mi a helyes magatartás? Olyanok vagyunk, mint egy ostromlott erőd, ami biztos, hogy el fog esni. Már semmi kétség nincs, hogy el fog esni. Alagút van? Nincs alagút. Nincs kivezető alagút. Repülőt átcsolni tudod, és így elrepülni a Várfokról. Filmekbe szokott ilyen lenni. Tudod, Fantomas, meg mit nem vannak, ilyen francia filmek, és akkor elrepülsz a izékkel. Mint mondjuk Zrínyi. Tudod. De az... Szigetvár ostroma, Szigetvár biztosan el fog esni. Biztosan el fog esni. Akkora a túlerő, és annyira reménytelen a küzdelem, hogy Zrínyi a katonáival úgy dönt, hogy kitör. Kitör a várból. Hát ez az izé Cseh Tamás számba, ez a háttal a falnak, és megdögleni. De tudod, igen. legalább akkor férfiként halok meg. Ebben érted? A szituációban... De ezek nem mi vagyunk. Ahol az. Már nincs a... De tudod, ha már nincs a... De most nem az apu hitvallását fogalmazom meg, hanem valamiféle erkölcsi maximával próbálok élni igen. azoknak a magyaroknak, akik nem akarják... Akik még magyarok. Tehetetlenül igen. várni a pusztulást. Értem. Na, az lehetőség az... Hogy eldöntheted, hogy hogyan pusztulsz el. Mert hogy a halál az elkerülhetetlen. Én nem látom a nemzethalálnak az alternatíváját, vagy a más kimenetelt. Előző életedbe Herdernek hívtak? Nem amiatt. Pont nem amiatt. A Herder, az, de ezt már legutóbb beszéltük. Beszéltük. Külső erőkből vezette le a nemzethalált, a magyarságét. Súlyosabbak a belső rothadás tünetei. És amit lehet tenni ebben a szituációban, hogy az ember tehetetlenül várja ki a pusztulást, vagy kitör a várfalak mögül, és hova megy? Rohamban esik el. A Titanic jutott eszembe. Figyelj, ott az egyik leghősiesebb az volt, akik a bárba maradtak, szivaroztak és viszkiztek, és mondja nekik a kapitány, hogy önök most akkor már a hajó vendégei. Egyiket átborzongatom, mert ennek na, az azért... Meg ez kell ahhoz, hogy valami ingyen legyen. Nem, egyébként ez is egy lehetőség. Kivárni a nemzet halált, és az előtte való egy óra alatt nagyon bebaszni ingyen. Tudod, ja, akkor ja. már tudod, megnyitnak a bárok. Megnyitnak a csapszékek. És úgy sem tudsz annyit inni az utolsó egy óra alatt, hogy... És ha tudsz. De csak te feltétlen a magyar tudatból indulsz ki, tehát a klasszikus zsidó viccet ismered? Nagyon régi, szakállas, jön a világvége, víz. Hát persze, hogy szakállas. De víz... Pajeszos! Kaftános! Egyébként mindig vita, tehát szerinte az autisták azok, akik folyamatosan animálják, az a szó szerint értik a metaforikus kifejezéseket, szerintem most skizofrének. Most itt mind a kettő, most ezen fogunk itt, melyikünk a skizofrén, melyikünk az autista, vagy is. Na, visszatérve, ez a klasszikus vicc, hogy jön a világ vége. Még ez a szovjet időszakban hallottam, és akkor mit tudom én, a Amerikában az elnök bejelenti, két nap múlva itt a világ vége, jön a vízözön, kinyitnak a bárok, a izék, addig szórakozzunk, és hát Isten áldja meg Amerikát, és Isten legyen velünk, akkor a SKP főtitkára bejelenti, két nap múlva fölépítjük a kommunizmust, És akkor a főrabbi bejelenti, hogy testvéreim, két napunk van arra, hogy kopoltyút ne vesszünk. És ez egyik legilyen mélyebb zsidó. Tudod, a zsidó életbe maradás és minden túlélés. Most akkor... ilyen magyar nem lehet? De érted? Ez, de hát ez a... De egyébként a magyar túlélő típus, kurvára. Hát a határon innen, vagy a határon túl? A határon innen. Igen, a határon innen. A határon túl meg, tudod, elveszti az identitását. Nem, nincs olyan tapasztalata a magyarságnak a diaszpóra létben, meg a diaszpóra túléléssel, ja, mint amilyen a zsidóságnak, mert a magyarság nem vallás, és nem több ezer éves vallás, és nem a tradíció vallási, szakrális funkciójának a megőrzése által az, aki. Aha. Hát ezért aztán nehezebb ügy. Na de mit jelent az, hogy kitörni a várfalak mögül? Mert ez nagyon pátoszosan hangzik, meg nagyon teátrálisan képzeljük, de hogy valójában bármit jelenthet, és teljesen mindegy, hogy mit jelent, mert a pusztulás, a nemzethalál elkerülhetetlen, tehát két lehetőség van, tétlenül várni, vagy cselekedni értelmetlenül. Ez a két lehetőség, és ezt lehet eldönteni, hogy akkor vállaljuk azt, hogy jön a nemzethalál, és megmaradunk a magunk jól kipróbált, jól bejáratott családi vérségi kötelékében, és akkor én gürizek, én hajtok a nőmér meg a gyerekemér, mert másfajta kötődést, másfajta közösséget nem ismerek. És a másik lehetőség az az, hogy cselekszem valamit, ami más körülmények között, más országban, más régióban, más történelmi pillanatban, vagy földrajzi helyen, vagy helyzetben a túlélést jelenteni itt és most nem, de a cselekvés önmagában, hogy nem tétlenül várom a pusztulást, hanem cselekszem, valami olyasmit cselekszem, aminek valahol máshol, valamikor máskor lenne vagy lehetne értelme, itt és most tudom, hogy nincs, mint a kitörés. Most nem a várból való kitörésre, hanem a Zrínyi kirohanására célzok. Világos. De alig, hanem a várból való kitörés is. Egyébként hasonló volt. Hasonló szituáció. Ez viccen kívül. Nem Zrínyit akarjuk összenácizni, és nem is a nácikat összezrínyizni. De hogy minden esetre két lehetőség van. Az egyik az az enervált várakozás, kifárasztott halak módjára. A másik meg a megfeszülés és a belefeszülés abba, aminek tudjuk, hogy nincs értelme. És mintha az utóbbi több autonómiát kínálna, minthogyha az utóbbi megadná neked a lehetőséget és a, ha nem is többet, az élményt, hogy cselekszel, és ezáltal magad választod meg a végzetedet, és nem elszenveded a végzetedet. Lehet, hogy a mi nemzedékünknek, meg a mi közösségeinknek ennyi jutott, és ezzel kell beérnünk, és ezt... Robi, vezess ki minket, mint Mózes, Tájföldre. Én megyek utánad azonnal, eladom mindenemet, és a új paradicsomba, érted? Szóval, na jó van, elvicceltem. Egyébként szépeket mondott a Robi, csak nyilván mi mégse ilyenek vagyunk. Na, valljuk be őszintén, itt fogjuk megvárni, mi magyarok nem ilyenek meghalunk. Vagyunk, vagy most a magyarokról beszélsz. Hát igen, aha. Akkor ez hova lett? Tehát hova lett az a... A régen volt, Robi, az régen volt. Nagyon sok zsinort, nagyon sok zsinort kaptunk azóta. Sok zsinort vesztettünk azóta. Bizony. Nagyon régen volt. Még valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani, mielőtt elkezdenénk a mesterséges intelligenciát, csak megint elfelejtettem, mert egyébként most elvicceljük ezt az egészet, de hát azért belátjuk, hogy valahogy... De figyelj! Ne, a világnak azért mindig vége van. Én az ilyenekbe bízom, tudod, hogy világvége mindig volt. Az aranykor mindig rég volt, a jelenkor az mindig kaliyuga, vaskor, sötétkor, és mindig jön a világ vége. Tehát a világ végének permanensen, folyamatosan vége van. És lehet, hogy ez ilyen, tudod, hogy úgy már rég vége, te, már meg is haltunk. Már megtörtént a nemzethalál. Egyébként Adi azt mondja, nekünk Mohács kell, erre jön Trianon. Lehet, hogy ezért van, tudod, mert a proféta megprofétálja, és akkor bevonzzák. Legyünk somamamagésat, ott bevonzuk. Na, nemzeti somamamagésa, bevonzuk. Ilyen Trianon, Mohács kell nekünk, Mohács. A kifárasztott hal, az tulajdonképpen már nincs. Még van az az élménye, hogy ő létezik, de valójában egy egzisztenciálisabb síkon már nincs, már csak a látszata van. A cselekvése már nem tényleges cselekvés, hanem a cselekvés látszata. Amikor a zsinort kapja, akkor ő megél egy relatív szabadságot. Azt érzi, hogy hát bassza meg, sikerült, teljesült. Hát kimentünk az utcára, és eltörölték a netadót, vagy be se vezették. Hát ez sikerült. És akkor az az élményünk, hogy hát igen, hát most szabadok vagy. De valójában nem. Valójában persze. Nem. Bent van a horog a pofánkban, és már egzisztenciálisan, egy mélyebb síkon már a szágban vagyunk. Sőt, már a szájukban vagyunk. De a látszat világban még húzzuk a zsinort, aztán eresztik, aztán megint. És ez valójában hasonló ahhoz, mint ami a másik világvége metaforánk, a eseményhorizont átlépése. Átléped az eseményhorizontot, még az az élményed, hogy vagy, de valójában már nem vagy, és ezt onnan tudod, hogy már nem vagy, hogy a rádiójelek, amiket kifelé küldesz, nem jutnak ki az eseményhorizonton, meg akarsz fordulni, és ki akarsz törni az eseményhorizont mögül, és azzal az erővel, amit befektetsz abba, hogy kitörj, azzal annyival erősebben, nagyobb sebességgel zuhansz befelé a fekete lyukba. Hát minden erő, amit akármire fordítasz, akár befelé vezetsz, akár kifelé vezetsz, mind befelé vezet, mert már nem vagy. Kibaszott nyomasztó csávó vagy. Egyébként a halott bizonyos filmekben, hogy beszél az élőkhöz, van egy kiváló film, a Puszta formalitás, és ott próbálja telefonon fölhívni a feleségét, a csávó, és az fölveszi a telefont, mert csöng a telefon, és nem érti. A tibeti halottas könyv írja, a Bardot Ödol, hogy próbál szólni a izékhez, tudod? És nem hallanak. A hatodik érzékben, nem hallanak. A hatodik érzékben a hősünk az próbál beszélgetni a feleségével, és hát az az élményünk, akkor még nem tudja a néző, hogy mi is a szituáció. Szarrá spoilerezem az élményt. Úgy se nézik meg. De aki eddig nem látta, az bassza meg. Így van, az megérdemli. Ja, és úgy beszélgetnek egymással, hogy az embernek az az élménye, amikor látja, hogy hát na, ilyen egy házasság, amikor rendesen véget ér. Csak akkor még a néző nem tudja, hogy mennyire véget ért. Mennyire ért véget a házasság, hogy ő azt érzi, hogy hát elidegenedtek egymástól, kvázi elbeszélnek egymás mellett, csak a néző ezt metaforikusan érti, pedig szó szerint van, bassz meg. Ugye, próbál beszélni a feleségéhez, a felesége meg se hallja. De nem azért nem hallja meg, mert rossz a házasságuk, hanem mert de azt nincs. Azt hiszük, hogy mi azért. Akkor ott azt hiszük. Ja. Igen, de hogy valójában ő már nincs. Na, szerintem ezt lezárhatjuk. Még annyit egyébként, hogy kolozsváriak írták, hogy kikérik maguknak, hogy te azt Hunniának adod, mert Kolozsvár az Pannónia. Wow! Én, na, ezt nem láttam jönni. Azt mondják, írták kolozsváriak, hogy Székelyföld az Hunnia, ők Pannónia. Wow! Na most jó, hát ha ők itt tiltakoznak, jó, tudod, népszavazást írunk ki. Teljesen oké, okay. Nekem oké. Okay. De én továbbra is fönntartom, hogy nálam ez tehát ez nincs hierarchiában, tehát ez egy semleges. Ez két különböző magyarság, és nem azt jelenti, hogy az egyik az a bunkó, a másik meg a művelt, mert hiszen pont azt mondtam, hogy a városi kultúrában is azért tele van szélhámos fassággal. De mi van, tudom? Ha nem két különböző magyarság, hanem két teljesen független, egyaránt magyar nyelvű nép. Igen. Hát, hogy a, valójában csak a nyelv köti össze őket. Igen. A nyelven kívül semmi. Még olyan szinten semmi, hogy a kultúrával kapcsolatban is párhuzamos történetük igen, van, igen, a történelemmel igen. kapcsolatban is párhuzamos ez könyvelésük így van. Van. Így van. Hát valójában egyszerűen csak a nyelv köti össze őket. Hát több köti össze a moldávokat a románokkal, mint a pannonokat a hunokkal. Egyébként hát, bizonyos értelemben több köti össze a kanadaiakat az ausztrálokkal, a brit korona, az azért több, mint az angol nyelv, mint itt a pannonokat, meg a hunokat, még egy valami összeköti őket, a kölcsönös gyűlölet egymás iránt. Mert az igazság az, hogy az egy erős kötés. Tehát ha így igen. gyűlölnék egymást az akkor ausztrálok meg egymásra. A kanadaiak... Akkor szükségük van egymásra, mert a saját identitásukat a másik gyűlöletére igen. alapozzák. Lehet, hogyha ennyire gyűlölnék persze. egymást az ausztrálok meg a kanadaiak, akkor egy ország lennének. Igen. Igen. Úgy hívnák, hogy Óceánia. Igen. Nagyszerű. Na, fölolvasnék egy szöveget, és a tanult barátom véleményére lennék kíváncsi. Nem az egészet, egy körkérdés intéztek a mesterséges intelligencia kapcsán, és egy nagyon kedves ismerősöm írta ezt. A mesterséges intelligencia tud regényt írni. Erről ugye beszéltünk régebben, festregény. Amit ír... A mesterséges regény egyébként a cikk címe, az egészet nem fogom felolvasni, csak a jelentősebb részeket. Tehát a mesterséges intelligencia tud regényt írni. Amit ír, annak van eleje, vége, cselekménye, csak éppen katarzist nem tud kiváltani. Mert az csak a művészet tud. Mi kell egy művészi alkotáshoz? Legelőször is múzsa, akinek az arcát látom írás közben, akihez beszélek. Az AI-nek annyi annyi múzsája lehet, amennyit csak akar, akár pár másodpercenként is váltogathatja őket, vagyis egy olyan sem lehet, akihez érzelem köti, így nem lehet egy sem. Ha nincs érzelem, akkor nincs kreativitás sem. Az érzelem a bármely, de különösen a művészi alkotáshoz elengedhetetlen intuíció berobbanásának, vagyis az isteni szikra kipattanásának alapfeltétele, mely a részekből új, létrejötte után csak erőszakkal szétbontható egészet, egy új minőséget kreál. Az AI ezt nem tudja, ő csak mennyiségeket, részeket képes egymás mellé rendezni. Mert az AI-nak nincs tudattalanja. Mi történik a tudattalanba alkotás közben? Itt történik meg többek között a művész korábbi szenvedéseinek, traumáinak, elfojtott érzelmeinek feldolgozása, mely aztán az alkotás során új érzelmek és gondolatok formájába robban be a tudatosba. Az AI-nak azonban nem csak, hogy tudattalanja sincs, de hogy szenvedni tudna, az meg egyenesen képtelenség. Ha meg a szenvedés betáplálható a gépbe, nos, akkor az már nem az igazi, hiszen onnan akár mechanikus úton is bármikor kivehető. A cserélhető szenvedés protézisek sora közelíthetik meg az egyetlen egyén egyetlen, más által át nem élhető, máséhoz nem hasonlító szenvedését. A művészi alkotáshoz, a regényíráshoz sok idő kell. Hogy legyen mód átélni a megtorpanásokat, az átmeneti alkotói válságokat, az elgyengüléseket. Hogy legyen mód élni a bumeráng hatással, amikor a művész akár ösztönösen is leküldi tudattalanjába kibogozhatatlannak érzett problémát, dilemmáit, hogy aztán egy idő elteltével agya egyszer csak kidobja a megoldást. Az AI ezt nem ismerheti, a másodperc tört része alatt megoldásokkal szolgál. Jó művész, író csak szabad ember lehet, aki maga fogalmazza meg feladatát és kérdéseit, és semmilyen formában nem tűri az alkotói tevékenységébe való külső beavatkozást. Gondolatait, azok szerkezetét nem lehet satuba szorítani, vagyis nem lehet elemeit szabványosítani. Az AI viszont csak előre gyártott panelekkel képes dolgozni, működési módja így kizárja a spontaneitást, az egyediséget és az eredetiséget. Feladatait, kérdéseit az őt programozó ember határozza meg, persze eljöhet az idő, amikor önálló életre kell majd, de az ember uralma alóli felszabadulása egyben az emberiség végét jelenteti. Most pedig fordítsuk meg gondolatmenetünket, és vessünk egy pillantást a művészi alkotást, a regényt befogadó közönségre, tágabb értelemben arra a társadalomra, mely a műalkotást inspirálja és élvezi azt, vagy kiveti magából. Azt látom, hogy az AI megjelenésével és képességeinek gyarapodásával párhuzamosan egy másik, annál lényegesebb folyamat is zajlik. Ez pedig nem más, mint a társadalom atomizálódása és eltömegesedése. A 70-es évek neoliberális fordulata azt is jelentette, hogy az 1968-as eszmék gazdag tárházából a társadalmat elsősorban uraló nagy burzsoázia, a szabadság, szinte kizárólag a szabadság jelszavát varázsolta legitimmé, és sugározza azóta is az emberek felé, ennek eszköze pedig nem más, mint a neoliberális pszichopolitika. Lényege az emberi tudatost és a tudattalant elválasztó hártya áttörése azon célból, hogy a tudattalamba megbúvó ezerféle késztetés és ösztönelem, elfojtott vágy ezerféle csatornán keresztül törhessen be a tudatosba, hogy aztán ott ezerféle, olykor egymást is keresztező identitás építő kövévé váljon. Vagyis, hogy felszámolja az identitások hierarchiáját, és per de, ezzel valójában magát az identitást is. Ennek eszköze a döntően a nagy burzsoázia által finanszírozott identitáspolitika, minden olyan törekvés forráshoz juttatása, mely az emberek egymástól való megkülönböztetését, így a társadalmi kohézió felszámolását, a közösségek atomjai szakadását szolgálja. A nagy heterogenizálásból azonban egy nagy homogenizáció lesz. Az emberi komplexitás elemeire bontásával megindul tulajdonságok egyénekről való leválasztása, és paradox módon előáll az átlagos egyén, a tömegember. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ezerféle ruhamárka létezik, mégis mindenki ugyanabban a pólóban és farmerban jár. Az emberek egyre vadabbul kapkodják a fejüket két vágyuk között, kiválni és elvegyülni. Az AI, amikor irodalmat csinál, egyszerre képes szolgálni mindkettőt. Létrehozhatja mindenki által fogyasztható tömegregényt, az átlagos regényt, melynek következésképpen nem lehet művészi értéke. Minősége, átlagossága folytán meg se ítélhető. De megteheti azt is, hogy mindenkinek megírja maga külön saját személyiségére szabott regényét, ez esetben viszont tökéletesen eltűnik a távolság alkotó és közönsége között. Az a távolság, melynek legyőzése a műélvezet, a regényolvasás egyik alapmotivációja. Erőfeszítést kifejteni azért, hogy megismerhessük a másik ember titkát. Szerintem kurva jó szöveg, maximális, és még az elidegenedésről el atomizálódásról, stb. Vannak benne gondolatok, de szerintem ez bőven elég. Ugye az egyik az, hogy ez a kurva nagy homogenizáció, pontosabban heterogenizáció, tudod, ez a légy egyéniség, légy önmagad, te most transznemű néger, hermafrodita, angyalka vagy, őzike formájában, mint tudom, szóval ez a mindenki egyén, de egy idő után ez homogenizációt hoz létre. Figyelj, ilyen két folyamat. Az egyik az ezzel, hogy mindenki egy önálló individuum, ezzel atomizálja a társadalmat, tehát szétbassza az organizmust elemeire, ugyanakkor pedig teljesen egyforma tömegember gyárt. Szétválaszt először, ez egy individualizáció voltak éppen, majd pedig legyalulja az agyadat, és sok különálló egyéni robot jön létre. Ez a társadalom. Ez lenne az AI regényének a befogadója. Vágod? És, vagy te már AI regényt olvasol. És a másik pedig az viszont már spirituális téma, mert ez egy társadalmi probléma, a spirituális téma, hogy nincs szubjektuma. És mondok valamit, azt mondja nekem a Robi a múltkor, hogy bazd meg, itt akkora kurva nagy forradalom lesz, itt az AI minden stílusba képes festeni meg hasonló, az ördögnek a hagyományos teológiában tudod, mi az elsődleges funkciója, jellemzője, szerepe? Hogy utánoz és hazudik. Mester ilyen utánoz és hazudik. Szerintem, hogyha a klasszikus ördög vagy sátán fogalom, az tökéletesen az AI. Ráadásul még szellem, tehát szubjektum nélküli, tehát üres belül, egy üres héj, ahogy Florenszki mondja, az ördög egy üres héj. Ilyen értelemben antikrisztusi. A mehanon, ami neked a veszőparipád évek óta, de antikrisztusi. Jaja. Igen. ki a különleges? Én. Ezzel vagy átlagos? Így van, pontosan. Ki a különleges? Az, akinek van bátorsága kimondani, hogy átlagos vagyok. Az a különleges. Aki kimeri mondani, aki ellen mer állni a különlegesség hazugságának, és belátja, hogy átlagos. Ezáltal. És ebben az egy tulajdonságában különleges, de ebben az egyben az. Az, aki viszont azt mondja, hogy különleges vagyok, annak egyetlen ilyen tulajdonsága sincs. Brian élete? Vágod? Mi egyéniségek vagyunk. Profétai. Ja, ja, ja, ja. Én nem. Jó, igen, ő nem, de különben egységesek vagyunk. Igen. Egyébként figyelj. Igen, és de tudod, amikor ez másik alkalommal is elhangzik, ez a ti mind különlegesek vagytok, én nem, és van a másik alkalom, amikor arról van szó, hogy itt mindenki egyetért abban, hogy Róma a felelős mindenért. Én nem. Jó, igen, ő nem, de különben mindegy. Világos, figyelj! Egyébként ez kurva értékes gondolat, amit mondom. Ezt most kiegészíteném, aztán megnézem a lovamat, és mondhatod, hogy az elitista eszmék terjedése, amit mi is beszopunk, tudod, ez az ostoba tömegek beszegén. Olyan kár értem. És ebből a különböző elitista ideológiákból is most már tömegtermelés van. Azt veszem észre a társadalomba, hogy elég elolvasni egy-két ilyen szart, és azt hiszi a csávó, hogy ő nemes, kiválasztott, kurva sok ilyen van. Minden szekta erről szól. Lehet, hogy tehetségtelen vagyok, impotens vagyok, hülye vagyok, sikertelen vagyok, lúzer vagyok, csóró vagyok, de elolvasom a izét, az akárkit, és rögtön magamra ismerek, igen, és engem pont azért üldöznek, és én közben valami kiválasztott vagyok, kiváló. Bazd meg, hogyha a szentek életrajzát megnézed, akár a keresztény izét, mindegyik elhárította magától, és közben... Egyébként ezek a régi könyvek írnak arról is, hogy van ez a önmagadat fölmagasztaló alázatosság, az már az ilyen double twist az egészbe, hogy én magamat, hogy én alázatos vagy, Isten alázatos szolga, de hogy ez emögött azért, ez egy más téma. Én most a valódi alázatot értem, ami nem a külső, nem a küllemnek szól. Keresztes Szent János a Kármelhegy útját azzal kezd, hogy mit kell csinálni a követőnek. Van egy kis térkép, fölskicceli, ez a világi ösvény, számára itt nincs semmi, nincsenek javak, család, semmi nincs. Van a szellemi ösvény, azt mondja, hogy itt dicsőség nincs, itt tudás nincs, a misztikus ösvényen. Érted? Szellemi javak sincsenek. És azt mondja, hogy csinálj úgy, hogy az embereknek rossz véleménye legyen rólad. Ne csak magadról. Csinálj úgy, hogy megvessenek téged, és lenézzenek. Ezt azért kurva nehéz. Én nekem például nagyon nehéz ilyet. Néha sikerül, de a spontán, ugye? A szabad identitás választás, ami eredetileg arról szólt, hogy ne mondja meg neked valami autoritás, hogy te mi vagy, vagy ki vagy, mert te nálad nem tudhatja jobban. Még ha te rosszul tudod, akkor sem tudhatja jobban nálad, csak ha téged meggyőz. Addig nem. Ez is az emberi és polgári jogokkal, meg az emberi individuum szentségével lett, történt. És ez oda vezetett, hogy ez az ideológiák meg a társadalmi tudat frontján is megjelent. Tehát nem csak ez eredetileg arra lett kitalálva, hogy ha te azt mondod, hogy te homoszexuális vagy, vagy azt mondod, hogy te transzexuális nő vagy férfiként, vagy leszbikus nő vagy férfiként, vagy ki továbbra is a puncit akarja, de nem mint férfi, hanem mint leszbikus nő. Ez ne tudja már nálad jobban egy autoritás, ezt rád van bízva, és ez helyes volt. De ebből mostanra az lett, hogy akivel azonosulsz a történelemben, vagy a társadalomban, az vagy, mint szabad identitásválasztás. Tehát azt mondod, hogy mondjuk a mércét szereted olvasni, és azt mondod, hogy te proletár vagy, akkor te onnantól kezdve proletárnak érezheted magad. Teljes jogú a munkásosztály, a szolidáris munkásosztály, tudod? És akkor mondhatod azt, hogy akkor én a mércére meg a partizánra járok, ott fogyasztok tartalmat, hát én is, tudod, egy kicsi partizán vagyok, egy kicsi munkás. Ha viszont a tradicionalizmust vallom, azt, hogy a nemesek kiválóbbak, és hogy az volt a jó világ, a polgári társadalmak előtti világ, amikor a nemesek még ezt a kiválóságot őrizték a jog értelmében. És hogy ez a nemesség, ez a kiválóság, az, hogy kasztok vannak, az, hogy bizonyos emberek alattvalóságra születnek, mások meg uralomra születnek. Mert a vérük, meg a származásuk, meg az egész tradíció, amiben ágyazódnak, az változatlan legyen, mert az egy érték. Ha te ezt az értéket vallod, és sokat olvasol utána, akkor nemesnek érezheted magad. Te arisztokrata vagy. És akkor az lehetsz. Ez így már érzékeljük, hogy mennyire abszurd, meg mennyire nevetséges. Nem leszel munkás. Nem leszel. Annak volt valaha jelentése. Nem leszel nemes, hanem csak egy feudalizmust megvalló jobbágy leszel. Legfeljebb. De képzelheted, de elhiheted. Mi az út lélektől lélekig? Ez a Tóth Árpádnak a verse, ami arról szól, hogy milyen nehéz áthatni lélektől lélekig, milyen végtelen hosszú az út. De ez az út lélektől lélekig, ez a katarzis által bejárható. A híd a katarzis, ami a lélektől lélekig vezető út. És ez a léleknek a művelete. Ez az alkotó lelkének a művelete, és ez a befogadó lelkének a művelete. Ezáltal tud az ember magasabb szintű erkölcsi lényé válni. A katarzis nem esít. A katarzis által több leszel önmagadnál. Pont ez a lényege, hogy az egyszerűen nem egyszerűen egy szellemi kaland. Nem egyszerűen az egy erkölcsi megújhodás. Ez egy erkölcsi mély átélése valami igaznak. Ez a katarzis. Na most a mesterséges intelligenciának nincs lelke. Ez akkora ordinári nagy közhely, hogy le kéne, hogy szakadjon a közfal. És hát hogyan, tudod, hogyan kelthetne katarzist? Nem tud hidat ácsolni, anélkül, hogy lenne túlpart. Tehát itt ez a probléma. És ezáltal a mesterséges intelligencia az embert nem tudja magasabb szintre emelni, de az ember se a mesterséges intelligenciát. Mert oda-vissza nem. Az ember sem tudja fölnöveszteni a lélektelent, hanem csak algoritmusokat tud gyártani, ahol azok nagyon nagy valószínűséggel adják a helyes választ. Viszont van egy haszna, ezt fejtegetted nekem, mert hát még tavaly évvégén, hónapokkal ezelőtt, hogy annyi haszna van ennek a mesterséges intelligencia által művelt, idézőjelbe vett művészetnek, főleg képzőművészetnek, hogy a szélhámosságot azt viszont lehet, hogy kiszűri, mert az emberi alkotók egy része viszont szélhámos, tehát az ugyanúgy utánzó, vagy blöffölő, tudod, halandzsőr és blöffönc. Pannon kultúra például tele van, ezért mondtam, hogy én nem tartom ezt a hunnia, pannon, ilyen mucsa meg a művelt, nem. A pannon kultúra, tehát ez a városi, nyugati, magyar, tele van halandzsőrökkel és blöffönccel, érted? Ezek inkább a Pálinka Fesztivál. Ezek olyan figurák, de tudod, ezek olyan figurák, akik ha kimennek a szobából, akkor többen lesznek bent. Ők azok, akik ha nem jöttek volna el, akkor jobban eljöttek volna, mint így, hogy elhozták a hiányukat. Tehát ha hoztak egy vákumot, ami kiszippantja a teret, nem pedig egy olyan vagy hát legalábbis az anyagot, vagy a fekete lyuk az, ami már a teret is, behoztak, tudod, egy űrt, egy olyan űrt, ami kivonja az érvényt, ahelyett, hogy nem jöttek volna el, és meghagyták volna azt a mértékű űrt, ami van. Hát így egyszerűen kijebb vagyunk, hogy eljöttek. Kevésbé, szóval és ez a szituáció... tisztító tűz az antikrisztus ilyen értelemben, vágod? Az AI eljön és utánoz. De ezáltal csak az ember teremti újra. Igen. Az ember teremti újra. Az ember eddig az állathoz képest volt, az Istenhez képest volt, és nem nagyon volt más összehasonlítás. Az antikrisztus víziója az elég régi. Ez az antikrisztus, ez nagyon közel van. Ez egy... Formát kapott, testet öltött. Igen. A lényeg nélküli testet öltött, ami kurva érdekes. Olvastad te Edgar Allan Poe-tól a Vörös halál áll arca? Na mindegy, ilyen parabola az egész, tehát nincs is igazi cselekmény a novellának. Prospero herceg bezárkózik Velencébe, és a Pest is, kint tombol a Pest is, és akkor bezárkóznak a... és ott csak mulatnak, egy ilyen karneváli mulatság van, és nem engednek be senkit, és akkor jön egy figura, és akkor a csukjáját hátrajt, és nincs ott senki. És akkor mindenki meghal. Így lopózott be a Pest is a izébe. Érted? A Prospero hercegnek kastélyába. Személytelen. Érted? Egy személytelen csukjás alak. Az van, hogy az ember fog nyerni egy harmadik relációt is. Eddig az Istenhez és az állathoz képest volt, és most lesz egy harmadik reláció, és így pontosabban meg tudja határozni magát. Lehetséges, hogy ez a harmadik mérőszám, ez az, ami a következő civilizációhoz kell. Hogy az ember, nem az fog történni, hogy leomlik a határ a mesterséges intelligencia és az ember között, és a mesterséges intelligencia tudatra ébred, hanem az lesz a különbség, hogy létre fog jönni még egy erős entitás, amelyik azt a státuszt fogja ostromolni, amin az ember van, és azt nem fogja elérni, ahogy az ember ostromolja azt, amin az Isten van, és nem éri el, és ahogy az állat ostromolja azt, amin az ember van, és nem éri el. Ja. Hogy valójában csak egy pontosabb meghatározása lesz az embernek, és az ember nem fog általa megistenülni, mert a gép nem fog öntudatra ébredni. Nem fog önmaga lelkére ébredni. És ha mégis... Tudod, mi a gép lelke? A teste. Pont az a lényeg. A léte azonos, a lelke és a teste azonos. Tehát, jó, de várj, azért megkülönböztetünk hardvert és szoftvert. Érted? Az a szelleme. A szoftver a szelleme. Igen. Nincs lelke, nincs szubjektum. Tehát a szoftver a szelleme, a hardver a lelke, a teste. És így van, csak szelleme van, tehát az a szoftver. Mm. Na, és azon gondolkodtam az elmúlt napokban, így az animizmusról tanítgattam, és így átértékeltem, hogy az animizmus az azt tartják az ősvallás, azt tartották a régi néprajzosok még a 19. században a vallásosság első megjelenési formájának, ami egyébként a kisgyerekek gondolkozásában, ezért szeretik a valláspszichológusok azt felhozni, még így jelen van. Ki olvasta a Piagetnak például a szimbolikus gondolkodás a kisgyermekkorban, vagy valamilyen klasszikus könyve, saját gyerekeit figyelte meg, ott az animizmus szót használja nem véletlenül, tehát amikor mindennek lelke van, amikor sajnálod, tudod, mérges vagy a tárgyakra, sajnálod a izét, csak azt szoktam mondani, hogy mi sem nőttük ki teljesen. Te haragudtál már tárgyra valaha? Szétbaszom baltával a kurva tévét? De olyankor nem az, a kocsimba belerúgok? Nem a tárgyra haragszol, hanem arra, ami előtted van. Nincs olyan, aki, tudod, ha a tárgyra haragszol, akkor egy személyre haragszol, aki ezt kötődik. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez egy tudattalan animista reakció, amit nem nőtt ki az ember. Ez egy ősember örjöngés. Igen. És most rehabilitáltam. És rehabilitáltam. Lehet, hogy ott kezdődik a baj, Robi, hogy mindent csak halott, lélektelen dolognak kezelünk. Érted? De és lehet, gondolom, hogy annak van igaza, aki szereti a tárgyat például. Én úgy gondolom, hogy Andersen mesé. Miért olyan kurva megkapóak azok az Andersen mesék, érted? Hogy megsíratod a fenyőfát, az ólomkatonát, a gyertyák beszélgetnek, érted? Igen. Igen. Ez most nem viccelek. Ez egy nagyon ősi tudás, hogy mindennek, ami van, lelke van. Én ezt vallom. Csak az ember az egyetlen, amelyik tudást szerzett a lelkéről. De ez... most nem róla beszélek, most hanem az embernek a minden, reláció ami van, minden, ami van, annak lelke van. És tudod, mi a lelke? Na. Az egyedisége. Az, ami egyedi, annak van egy lelke. A sorozatgyártott tárgyaknak egy lelkük van. Azt az egy lelket sorozatgyártották. Ha egy tárgyat gyártasz, te elkészítesz, annak lesz lelke, mert az egyetlen lesz, az egyedi lesz a világon, érted? Ja, igen. És ha az megsemmisül, akkor az meghal. Vagy az apámtól, nagyapámtól őrzött régi doksza zsebóra, valamit őriz belőlük. Az a szelleme. Horcrux, az a szelleme. Az a szelleme. A lelke, azt tudod mi? Amit tudod mi a lelke? Amit olyas valaki, aki soha nem látott órát életében, még nem látott órát, soha, aha, annak az elé lerakod. És nem is érti, hogy mi történik. Amit ő lát, az a lelke. Jó, és a nagyapámból ahhoz az a darab... nincs konnotáció, hogy az időt mutat meg ilyenek, érted? Világos, csak... de a nagyap, de ott nyilván az óra esete, ez csak egy példa, tehát ott nem az óra funkciója a lényeg, hanem a nagyapámból egy darab az mi? A szelleme, és az neked egy emlék, és az egy drága igen, szellem, ahhoz a szellemhez kötődsz. És annak a szellemnek a megőrzése az aktus, hogy te megtartod, meg szereted. De az nem a lelke. Ja. Na, és gondolkoztam a tárgyakon. Könyvekről állandóan vitatkozunk, mert ugye mondtam, hogy nekem az elektronikus könyv nem könyv. Robi, mondott erre egyébként te egy jó ellenérvet, hogy bálványimádó vagyok, geci protestáns, mert hogy a faludi versével élve, amit a homlokod meget viselsz, az a lényeg, tehát az a belső gondolat, akkor ilyen értelemben a Fahrenheitbe a csávó, aki megtanulja kívülről a könyvet, és könyvé válik, az az igazi könyv, és nem amit elégetnek a tűzoltók. De ugye én a könyvet is úgy tekintem, tudod, hogy az egy elme, és amikor olvasok, akkor valakivel kommunikálok. Egy halott elmével, és a könyv, várjá, az olyan, mint hogyha lélege, gyerekkoromban megkóstoltam a könyvnek a lapjait, érted? És az egy ilyen, gondolkoztam a kövön. Mi a kő? A kő lehet, hogy egy mély meditációba merült elme, ami elérte a tökéletes mozdulatlanságot, fixációt és szilárd stabilitást. Egyébként az a poén, hogy a nagyon ősi társadalmak tényleg így szemlélték a környezetüket, tudod? Hogy az a hegy, az tényleg egy élőlény. Az európaiak mentek Ausztráliába, és akkor az ausztrál benszülöttek mondták, hogy de hát itt van a álomidőben, ott van. És akkor rámutattak egy hegyre. Vágod. Na, és akkor ezt a tudást elvesztettük, akkor Descartesnál már csak a tobozmirigyben maradt érted a lélek, és aztán már onnan is eltűnt, és aztán már mindenki gép lett. Te is, mindenki. Na. És eljött értünk az AI. Ez egy folyam, ez egy kurva hosszú folyamatnak a, hát azt nem tudom, hogy a végállomása, ez biztos egy nagy szakasznak a eredménye. A bornak van egyfajta különlegessége a többi italhoz képest, amit mérnek. A bornak lejárata van, a bornak élettartama van. A bor az a palackban leél egy életet, ellentétben mondjuk a martinival. Vagy a legtöbb itallal, ami a boron kívül szinte bármelyikkel, vagy a Coca-Colával, hogy az egy recept, annak van egy receptje. Az hasonlít a mesterséges intelligenciához. Annak van egy receptje, és azzal a recepttel azonos, és abból bármikor előállítható. Az egy program. Egy sorozatgyártott, az egy program. Igen, az egy sorozatgyártott termék. Ja. Ennek megfelelően a száraz martininak annak egyetlen lelke van. Az összes palacknak egyetlen. Mert az azonos. Na most a bor az ettől különbözik. A bornak van három paramétere, és ez a három paraméter jelöli ki a helyét, és ez a hely egyedi. Ez a három paraméter, az egyik az a szőlőtőnek a fajtája, a második az az évjárat, vagyis a napsütéses órák száma abban az évben, amikor termett. A harmadik, az pedig a domboldal, vagy az a talaj, annak az ásványi anyagtartalma, amiben nő. És ez a három paraméter kijelöl egy fajta bort. Jó, egyfajta szőlőtőből többféle bort is lehet készíteni, ha jól tudom, de különböző eljárásokkal. De, kardos doktor, igen, doktor ebben az kardost esetben, kérdezd igen, meg. Ebben az esetben még van egy negyedik, ebben az esetben még van egy negyedik paraméter is, ami azt határozza meg, hogy milyen eljárással készül. Na, és akkor ez alapján elkészül 19 hordóbor, vagy 190 hordóbor. Abból palackoznak mondjuk 1000 vagy 1500 üveget, mondjuk. Ez az 1500 üveg, bor, ez az évjárat abba a palackba belekerül, és abban a palackban leél egy teljes életciklust, amelyen belül előbb jobb és jobb és jobb és jobb és jobb lesz, már bizonyos bor, más bor nem lesz jobb, de bizonyos bor jobb és jobb lesz, akkor jön egy csúcs, amit elér, és ahol a legjobb a bor, ott kell fölbontani elvileg, ha valaki érti, és onnantól kezdve elkezd hanyatlani, és végül az üvegben meghal a bor, és már nem iható. Várj, és ezek a bor... És ebből Robi, a... bocs, csak közbe kell, és akkor ezek a ilyen gyűjtők, de találnak, mit tudom, több száz éves bort egy pincébe, ezek a halott borok? Halott borok. Halott borok. Igen, azokat ki sem nyitják. De várj, de gyűjtők ilyen eszméletlen összegeket adnak. Most képzeld el, hát most képzeld el. Azok múmiák. Az egy lelet. Múmiák, igen, múmiák. Lelet. Múmiák, ja, igen. Ja. Igen, igen. Olyan régészeti lelet. Ja, ja, ja. Igen. És ha abból elkészül mondjuk 1500 üvegbor, akkor az annak az 1500 üvegbornak egyetlen lelke van. Annyi van belőle. Ez a sorozatgyártás. Összesen. Ez de... azon belül a legegyedibb. Hogy itt csak 1500 bornak van egyetlen lelke, nem akármennyinek, nincs recept, hanem ezek a paraméterek és az organikus növesztés van, meg eljárás. Értem. És ezért annak az 1500 palackbornak, azon belül sorozatgyártva van természetesen, de annak van ugyanúgy egy életciklusa, és egy bizonyos ponton, amikor az utolsó üvegbort kinyitják és megisszák, vagy az utolsó üvegbor megromlik az üvegben, akkor az a bor meghal. És soha többé elő nem állítható. Az az évjárat, az a tő, az az ásványi anyagtartalom, az az eljárás így többé elő nem állítható. Megsemmisül. Nincs recept, ami alapján összetudnád kutyulni, hanem kész, meghal, mint az ember. És ez az egyedisége, ez kiemeli. Kiemeli abból a sorból, amiben recept van. Az emberre nincs recept. Az ember személyiség, és ilyen értelemben halandó, és a halandósága által létezőbb, mint a sorozatgyártott. Aha. Ez is egy paradoxon. Tehát amikor az ember a tudatosan felfogható mezőnek a szélére ér, akkor mindig paradoxonok jelzik az út végét. Nem, egyébként figyelj, tök jó volt a borhasonlat. Tehát ez a... Tehát figyelj, csináljuk, legyen ez a missziónk, hogy élőlényekként beszélünk nem élőlényekről is. De vannak nem élőlények. Nézd meg, ezek nem ikrek, hanem ez egy. Egyetlen. A... Egyetlen. De ez és végtelen van belőle, akkor tehát viszont... ha eltöröd, de nem történik szó szerint semmi. Semmi. És ugyanilyen a mesterséges intelligencia. Kikapcsolod, nem történik semmi, mert van recept, és újra legyártható, megveszed a katalógusban van, és veszel még egyet. Igen. Viszont akkor az a kultúra, az a fogyasztási kultúra, ami most van, a mi civilizációnkban, hogy... Vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el, vedd meg, dobd el. Ez ellene hat az egyedi tárgyaknak, a nagyapám órájának, tudod, ezeknek a dolgoknak. Kurvára. És teret enged ennek a bizonyos mechanikus, a mechanonnak, hogy te szoktad mondani. Egyébként van egy ilyen nem tudtam. Egy emmás hallgató mondta, azt hittem beszarok rajta, kurva jó, az a neve, hogy rezisztencializmus. Olyan rezisztencia, mint ellenállás, és az egzisztencializmusból egy ilyen szójáték, egy amcsi csávó, aki kidolgozott egy olyan elméletet, de ennek vannak irodalmi előzménye, van a Murphy törvénykönyv, csomó minden, az ironikus ellenhatás, stb. Hogy a tárgyak, azok hogyan képesek összeesküdni az ember ellen. És akkor ő szerint a kövek a leggecibbek, de hogy mit tudom, a szerszámok, meg a ízék, és erre egy komplett filozófiát fölépített a csávó, de ez arról szól, hogy a mester, hogy a tárgyak ilyen, egy ilyen ellenállnak az emberi törekvésnek, és ellenséges környezetet hoznak létre, kurva. Ez is ilyen modern animizmus, de egyébként de hát ez jó. De ebben a De neked is volt ilyen, tudod, ez a összeesküdnek. Mesél, régi mesékben tű megszúrja, pont ott van az, hogy elesik. Ebben az erózióról való tudás fejeződik. Meg most egy kerekesszékes tanítványom mondja, hogy úgy esett rá a kerekesszék, hogy kifejezetten, minthogyha az őt kínozni akarná. Meg tudod, ezek tapasztalások. Nekem sok ilyen tapasztalások. De nem annak a tudása van ennek a mélyén, hogy az embernek a világnak a nehézségi erejét, a világnak a fizikai világnak a fizikai világ a legkisebb energiaszintre tör. Az ember, mint élő, a legmagasabb energiaszintre tör. Valamilyen formában. Érted? Ez a természete. És van ez a visszahúzó erő, mert mi fizika is vagyunk, nem csak biológia. Persze. Ők viszont csak fizika, nem biológia. Ezért minket a fizikai részünk és a világ fizikaisága visszahúz a biológiai státuszunkból a magas energiát szintnek az ostromlásától. De várj, ellene hat, figyelj, a kultúránk ellene hat a entrópiának. Olyan, mint egy ilyen kis ellen, érted? Tehát, na, mindegy. De nem menjünk a fizikába, mert... Bölcsészek vagyunk. Azt tudjuk jól, hogy a fizika... A szó mindenféle értelmében. Azt tudjuk jól, hogy a fizikai térben a alacsony energiaszintostromlása zajlik. Azt is tudjuk, hogy a biológiai térben a magas energiaszintostromlása zajlik. És azt is tudjuk, hogy az erkölcsi tér visszavezeti a biológiát a fizikához, kvázi újabb 180 fokos fordulatot végez. Na ezt fejts ki, mert ezt kurvára nem értem. Mi az, hogy az erkölcs vezeti az etika, vissza? Az etika. De mit úgy viszonyul, na, azt mondom, hogy az etika úgy viszonyul a biológiához, ahogy a biológia a fizikához. De miért? Az alacsony miért energia, a fizika az alacsony. Az etikát magyarázna, azt nem értem. A biológia, a fizika okay. Mert tagadja a biológiát, tagadja a darwinizmust, tagadja azt, hogy a igen, világos. Jaj, a legyőzöttnek. Erősebb meg kutya baszik. Az erősebb kutya baszása. Az evolúció, ja, amiről beszél. Amivel szemben aztán a Darwin megpróbálta visszafordítani, és újabb 180 fokos fordulatot. Világos, most már értem, amit mondasz. Figyelj, a gnosztikusoknak, akiket én amúgy gagyinak tartok így az ókori mizék között, de az a gondolatuk elgondolkodtató, és ez már neoplatonikus gondolat, és nem csak gnosztikus, hogy más a szellemnek a törvényszerűsége, mint az anyagé. Egy élesen dualista látásmódról van szó, és amikor lezuhansz az anyagba, akkor jönnek ezek a dolgok. És hogyha ebből kiemelkedsz a szellemi térbe, akkor nem a fizikai és biológiai törvényszerűségek hatnak. A csodák, ugye, amikor nem a fizikai, és az erkölcs, amikor nem a biológiai. Így már értető. Na most, és volt egy ilyen ideám valamikor régen, ami egyébként egy vicceskedés, tehát egy pamfletről beszélünk, még mielőtt jönnének a militáns ateisták, és kimutatnák rólam, hogy vallási fanatikus vagyok, amiben egyébként igazuk lenne, de hát most nem úgy, ahogy ők gondolják, hogy van-e, de nevezzük inkább szellemnek. Tehát tényleg létezik-e? És akkor eszembe jutott, hogy mi van, ha ez egy szimbióta, vagy parazita, ami az űrből jött. És ha ez olyan szoftver, ami egy információ, ami hardvert keresett magának. És betelepült egy majom fajtába. És ezért lett ember. És igazából az a célja, idézőjelbe, hogy a saját életterét hozza létre. és a bioszférát leírtja, tehát föld rendes izét, flóráját, faunáját, őslakóit, és erre használja ezt a csupasz majmot eszközként, és aztán a saját izét hozza létre. És ezt nevezzük kulturális evolúciónak. A kulturális evolúciónak mások, a kulturális evolúciónak mások a törvényszerűségei, mint a biológiainak. A biológiai evolúcióban például pontos, ugye, aki olvas az önzőgént, meg ezeket, amikor még Dawkinsnak volt esze, ilyen pontos utánzásra tör, érted? Pontos utánzás. Ezzel szemben a kulturális evolúció állandó mutációban van. Állandó. Egy zenedarabot tök másként játszanak le mindenhol. És így terjed. Egyébként az egész memetika erre alapult annak idején. Aztán a járvány metaforával is egy Dan Sperber nevű szociológus kísérletezett, hogy olyan a kultúra, mint hogyha ilyen, meg a divatok, mint a járvány. Tökre, mint a vírus és a járvány. És akkor... Na mindegy, de ez már messzire vezetne, és az a lényeg, hogy a kulturális evolúciónak mások a törvényszerűségei. Inkább a Lamarcki evolúcióra hasonlít. Tudod, mi a Lamarcki? Hogy a szerzett tulajdonságok öröklődnek. Ami ugye egy marhaság, és ezt kapásból kizárták már a 19. században. Tehát amit tudom én, a félkezű embernek félkezű fia születik, most ilyen vulgáris szinten. De a kulturális evolúció ilyen. A biológiai nem. A darwini nem, de a kulturális ilyen, lamarckista. Bár most, ahogy tudod, hogy Auschwitz gén, ez a öröklődnek a történelmi traumák, egy kicsit ez már egyébként a lamarckista irányba megy. Igen, igen. Minek nem epigenetikának azt állítja, hívják, azt állítja, és nem ezt, értek hozzá, igen, és az van, hogy hozzáérteni. Hogy jelenleg a tudomány, meg a pszichológia, meg a pszichiátria, hát azt vallja, hogy átadódnak, tehát bevésődnek, nagyon súlyos traumák bevésődnek a genomba. Ez már lamarckizmus ám aztán. Igen, igen, ez a tudomány, már de ez kőkeni, az aktuális... De ezt az meg több mint 100 éven keresztül cáfolta a mainstream tudomány, hogy a lamarckizmus egy fasság. Végül belátta. Nem a darwini. Hát figyelj, és nem lehet, hogy ha ez mondjuk nem a holokauszt kapcsán kerül elő a kultúránkba, hanem más kapcsán, akkor kapásból lesöprik az asztalról, mint de nem lamarckizmus. Az a baj, hogy nem tudod ilyen jól megfigyelni, hanem tényleg egy nagy közösségi trauma kell hozzá, mert a személyes traumákat, hogy gyerekkorodban az apád megrontott, vagy megvert, vagy stb., nem tudják ilyen módon tömegben vizsgálni, jó, nagy számok alapján számomra úgy vizsgálni. Egyelőre ez esetleg, még, ez, lehet ez az oka. Ez még számomra kérdéses, nekem rendkívül ellenszenves elméletről van szó. Ha választhatok ízlés szerint, én inkább azt mondanám, hogy ezt én nem fogadnám el, én inkább úgy magyaráznám, hogy memetikai öröklődés van, azaz a kisgyerek pontosan tudattalanul minden pillanatban veszi a szüleinek az állapotát. És ilyen értelemben a szülők traumája öröklődik. A szülők a nagyszülőktől veszik át. Ehhez nem kell genetika. Kulturálisan persze. Ehhez nem kell genetika. Nem csak kulturális, pszichológia. Tudod, igen, amikor feszült vagy, és érzi a lányod, hogy miért vagy feszült. És mozdulatok, viselkedési mintákat átvesz. És ez nem kell se. Fajelmélet, se genetika. Ez meggyőzően érvel, simán lehet, hogy egyszerűen kulturálisan adódik át. Én szeretnék ebbe hinni. Ők arra fogják. Nem vagyok genetikus, de szeretnék ebbe hinni. De visszatérve az én laposföld díjra, arra bazírozok az elméletemmel. Tehát, hogy tényleg arról még nem is beszéltünk, meg meghalt szegény Vágó István. Nem mondom, hogy Isten nyugosztalja, mert az tiszteletlenség lenne a halottal szemben. Szóval, és most nem ironizáltam. Halottal nem szoktam egyébként. Szóval, és visszatérve a laposföldes díjas, vagy arra reménykedem az elméletemre, tehát, hogy mi van, hogy ami az embert olyan mássá teszi a többi fajtól, és amit emberi léleknek vagy szellemnek neveztek, az egy földön kívüli intelligencia. Na képzeljétek van el, ezt 20 évvel ezelőtt megírtam egy eszébe, ez meg is jelent, az egyik kötetemben is benne van, az a cím, hogy a lélek rém története. És van egy most ilyen. Nemrég egy tengerbiológus barátom, aha, az írt hozzá biologizáló kommentárokat. Nem küldöd át? Megvan. Ja, sejtettem. Hát... Nem én mindig írtam. Elmented, ha megírod. Nem én írtam. Az a barátom, aki a könyvelő négy napját írta. Igen. Négy barátod, aki a könyvelő napját. Várjál. De én hogy írhattam volna én, amikor fingom nincs a biológiáról? Ő meg profi benne. Aha. Meg búvárkodik az Adriá, meg tenge, érted? Ő éli a te áloméletedet, hanem Tyler Durden, nem? Olyan szeretnél lenni, mint ő, akkor értenél a biológiához. Búvárkodnék. Igen, a földközi tengerben búvárkodnál, merülnél. Adriára jár. Vett Horvátországba egy házat. De hát én csóró vagyok. Hát hogy telik nekem horvátországi házra? Na, itt már megdőlt az azonosság elve. Vagy valamit csináltam, onnan pénz lett? Nem tudod, egyszer egyébként mondtam neki, hogy a hülye Puzsér, képzeld, azt mondja, hogy mi izék vagyunk. És ketten ott beszélgetünk a teraszon, és mondom, és mi van, hogyha tényleg képzellek? És azt mondja, hogy egyébként erre semmiféle bizonyíték nincs, ha nincs itt egy harmadik tanú. Így van. Puzsér kérdez, hogy látta ezt a barátodat valaki? Mert amúgy egy rejtőzködő csávó. És... Jó, tényleg az. És erre hát mondom, lehet, hogy ne látta volna, hát együtt nyaraltunk, a feleségem is ott volt, a lányom is ott volt, és akkor mondod, hát persze, hogy látta a lányod meg a hiszét, a párod. Azért majd én megkérdezném a lányodat. És az, aki a könyvelő négy napját írta? Jó, micsodát? Jó, szemét várján, vagy, de mindegy. És lényeg, de lehet, hogy azért rejtőzködik, erre gondoltál már? Mert ilyeneket ír, hogy a könyvelő négy napja. Na, 20 évvel ezelőtt írta. Amiket te elmondasz nyilvánosan, ezért most már nem is jöhet elő a nyilvánosság elé. Egyébként attól fosolt, hogy ki fogják emiatt rúgni, hogy én kipofázom a könyvelőt. Ezért kell elfojtani. Na mindegy. Szóval ő írt hozzá biológiai kommentárokat, és ezen nézek, hogy egy ilyen tanulmányt hol az Istenbe lehetne megjelentetni. Jó. Ha valaki tud ötletet, science fiction, de nem az a szórakoztató fajta. Olyan tudomány, de áltudomány, de nem úgy áltudomány, mint az asztrológia, hanem olyan, na értitek. De nem akarja ő virdesszé. Nem akarja ő kiadni az egyik könyvét. Rajtad keresztül tartaná a kapcsolatot a kiadóval. És egyszerűen csak beküldené veled a könyvet, hogy megjelenjen. De ezt akarja. De a Rejtő Jenő úgy is tudott álnéven írni, hogy nem kellett egy alternatív szemét kitalálnia hozzá. Jó, hagyjuk, ezt úgyse tudlak meggyőzni. Szóval, van egy hangyafaj, na, igen, amelyiket igen. Egy megtámad egy gombafaj. Így van. És ez egy olyan, hát olyan parazita, amelyik elfoglalja a hangyának a tudatát, de ami a gombának a nehézség, ez a haladás, közlekedés. Eljutni egyik A pontból B pontba. Hát ez a gombának úgy megy, hogy a spóráit kiszórja, ami oda, ahova esik, akkor ott majd megfelelő körülmények esetén lehet belőle egy másik gombatelep. De hogy nagyjából ennyit tud az a gombatelep oda eljutni, nem tud. És hát pedig ez a feladat. És hát megtámadja ez a gombafaj ezt a hangyafajt, átveszi a tudatát, ilyen zombi hangyák lesznek, és ezek elmásznak oda. Ez ilyen keleti valami. Azt hiszem. És ezek elmásznak oda, ahova a gomba akarja, és ott beleharapnak abba az adott szerves szövetbe, amihez a gomba kapcsolódni akar, és a rágószervük az összezárul, és úgy múlnak ki, hogy a gomba a hangyán keresztül, a rágószervén keresztül kapcsolódva ahhoz a szövethez, ahova települni akar, oda rá tudjon települni. Ez a fajta gomba, ez nem olyan, mint az alien, ami betelepül a hangyába. Itt az ember a hangyához tartozik, a gomba az információhoz tartozik. Így van. És a mászás az emberiség történelméhez tartozik. Pontosan, tökéletes a Puzsérmet. Na, erre egy tapsot kérünk. Úgyhogy ez... Teljesen erről beszélek én és a tengerbiológus barátom. Tehát ez a... Most már hárman van. Hosszú út lesz, ami ki tudod mondani, hogy én. De várjál, Robi. Ez még egy hosszú, több évtizedes terápiás most viszont, de akkor viszont te is lehet, hogy az én lehasadt személyiségem vagy? Kérdezd meg egy harmadik személyt. Mindig van. És ők? Na ez. Ők a halak, akik a horgásznak így a csalit, mi? Igen. Azaz, őket lehaláztuk. Na, térjünk vissza erre a témára, így van. És hogy érted, amit mi környezetpusztításnak, meg a eredeti bioszféra átalakulásának és civilizációnak nevezünk, ez lehet, hogy egy aliennek a bolygó átalakítása. És aztán lecseréli az embert. Lecseréli. A csupasz majomra csak egy ideig van szüksége. Vágod. Na, erről szól ez az egész eszmefuttatás, de lehet, egyelőre még ezoterikus. Lehet, hogy már áttelepült. Valójában. Csak még azt nem aktivizálta, hanem amíg ezt még futtatja. Tehát a gombának azért a hangyákra mindig szüksége van. Igen. De ennek meg lehet, hogy egy idő már után már nem lesz szüksége. Igen, de... Lehetséges. És lehet, hogy akkor elengedi a kezünket, és mi vagy kihalunk, vagy visszazuhanunk az állatvilágba. Igen. Visszatérünk majomnak. Vissza. Hát igen. Igen. Megszűnik ez az alien természetünk, hogy zabálunk és törünk előre valamilyen cél felé, ahova az információ, amit belénk települt, el akar jutni. Maradunk a tiszta jelenben, makogunk. Igen. Az időtlenségben. És azt csináljuk, ami a természetünk. Igen. Igen, nem azt, amiről úgy hisszük, hogy akarjuk csinálni. Robi, igen, egyébként így van. Tehát valami belső dolog kényszerít minket. Terveket, célokat kell csinálnunk. Noha és, az első számú és legfőbb illúziókeltése az az embernek, azt az ember úgy éli meg, mint a tudását önmaga lelkéről. De ez egy belső zsarnok is, ez az alien. Kurvára. Egyébként az egoizmust is ő hozza létre, ami az eszköze arra, hogy teremtsük az ő életterét. Mm. Figyelj, akkor viszont az alkohol az egy olyan, amivel ezt leírthatjuk. És szabadok leszünk. Ez egy jó... De a lobotómia az igazi út, a királyok útja. Igen. Igen, a drámámban ezt ajánlotta Giordano Bruno izének, a Bellarmino bíborosnak. Na! Mert ez is erről szól. Jó, tök jó, letárgyaltuk. Szóval, Robi, térjünk egy picit még vissza azért a mesterséges intelligenciára. Tehát, hogy te ugye félig üdvözölted, félig tartottál tőle tavaly, üdvözölted annyiba, hogy leszámol a szélhámoskodással, de azért tartasz tőle, mert hiszen egy sokkal, tudod, a szélhámos, azt meg tudja haladni, a művész nem tudja. Azt is mondtad, hogy egyébként a rendes emberi szélhámosok is utánzók. A rendes emberi szélhámos jelenléte egy hazugság, ezért ha nem jött volna el, bejebb lennénk. Így, hogy eljött, kijebb vagyunk. Kimegy, többen vagyunk. A mesterséges intelligencia ezt egy bizonyos ponton túl minden emberi szélhámosnál jobban fogja csinálni. Ezt a megtévesztést. De a művészetet, a jelenlétet nem fogja tudni azt abban a minőségben csinálni. Ebbe biztos vagyok. Aha. Hogy ezt a mesterséges intelligencia nem fogja megvalósítani, hanem azt az illúziót fogja egyre magasabb színvonalon kelteni, hogy van. Igen. De amikor arra kéred, hogy írjon neked vagy meséljen el neked egy olyan történetet, aminek a végén lelkileg, nem csak érzelmileg, hanem lelkileg egy magasabb szinten, egy katarzis által megújhódsz, akkor ő valahonnan lopni fogja. És azt valami mással, amit nem ismersz fel, vagy akár egyiket sem ismered fel, fogja úgy összekapcsolni olyan intelligens módon, hogy abból legyen egy újszerűnek ható, katarzisszerű élmény. De annak az eredete, a forrása, akkor is egy emberi, egy ember által alkotott dolog lesz, amit ő nagyon jó érzékkel vesz át onnan. Ahonnan mondjuk nem is ismered. De az nem a, érted? Nem abban az értelemben, nem a saját terméke lesz, hanem ő akkor is szélhámos lesz. Ja. Nem művész, nem a semmiből ragadja elő. Világos. Nincs ihlet, nincs inspiráció. A csalás, az utánzás marad. Ami ugye az ördögnek az elsődleges ez. Na, egyébként figyelj, még... Még van egy kérdésem. Hogyha az Antikrisztus hazudik, és ha a sátán állandóan hazudik, akkor nem az a legfőbb hazugsága... A lénye maga a hazugság. Igen, a lénye maga a hazugság. Akkor nem az a legfőbb hazugsága, hogy van? De. Na, ha viszont az az igazság, hogy a legfőbb hazugsága az, hogy van, akkor a sátán az valójában egy illúzió. Igen. Mert tehát az Istennel ellentétben, ami maga a lét, a sátán az relatív, míg az Isten abszolút. Hiszen a létezés abszolút, ezzel szemben a tér, világos, az idő és az anyag... Az relatív. Te, ezen komoly teológusok vitatkoztak 2000 éven keresztül. Szent Ágoston például azt mondja, hogy a rossz az pusztán a jónak a hiánya. Nem bír szubstanciával. De a 20. század erre rácáfolni látszik. Na, de van egy csomó olyan keresztény, például ilyen ördögűzők. Megnéztem a Gabriel Amortatjáról készült filmet, amit a izé játszik, a Amortatját, a Russell Crowe. Na, mindegy. És a vatikáni ördögűző volt. Én két könyvét is megvettem. Ez nem lehet könyvesboltokba kapni. Egy speciális egyházi könyvesboltba. Ezt elolvastam. Na, mindegy, figyelj. De akkor nem arról van szó? És ő mondta, hogy az ördög annak örül legjobban, hogyha nem hisznek a létezésébe. Tehát ő viszont szubstanciát, tehát a gonosznak önálló létezés tulajdonít. Igen, szemben erről nem vagyok meggyőződve. Szemben a Szent Ágostoni... De nem arról van szó, hogy az ördög az az Istennek az a tulajdonsága, amit mi nem akarunk azonosítani vele? Vagy amit... Ez már nagyon keleties. De mi van... Ez már ilyen kriptohindú... De már várjál, mert hogyha az ördög idegen az Istentől, akkor az azt jelenti, hogy az Isten mégsem abszolút. Bár az ördög, most akkor a keresztény mitológiát vegyük. Ha azt veszünk, hogy a létezés, Robi, hogy minden, ami létezik, az Istennek ez a része. Ez puzsérizmus. De nem, egy szóval nem mondtam, hogy nem az. Sőt, abból, hogy az én hangomat hallod, tudsz következtetéssel élsz. Mégse a leszakadt élem vagy? Nem, én nem. Te önálló vagy? Szubstancia vagy? Vagy az én hiányom. Tök mindegy, most ha nem lennék az, akkor is azt mondanám, hogy az vagyok. Igen, meg hogyha az igen, vagyok, akkor is azt mondom, akkor hogy lehet, az vagyok. Az utc, és az is lehet, igen. Hát ez igen. Igen. Igen. Szerintem innen minket elvisznek a elmegyógyintézetbe. Na mindegy, figyelj! Jöjjön ide az elmegyógyintézet, bazd meg, ha akar valamit. De már itt van, bazd meg. Az egész ország amúgy. Szóval... Igen. De azért legalább... Várjál, amit mondasz, én értem. Legalább űrül. Értem, de most a keresztény mitológiában tudod, azt mondja, hogy az bukott angyal. Az igen, bukott angyal. Igen, bukott angyal, de a bukása az az Isten akaratán vagy tervezésén kívül áll. Az Isten nem számolt az angyal elbukásával? Nem arról van szó, hogy az egész... Hogy az üdvtervet meg kellett, hogy előzze egy kárhozatterv. Hogy mindig úgy értelmezzük a Krisztusnak a műveletét, mint egy üdvtervet. De ez nem feltételez egy kárhozattervet? Te, már elmondtam, most is elmondom, pont egy... És a jövőben is el fogom mondani, hogy... Igen, ha 10 valaha volt legirritatívabb és legellenszenvesebb könyvet összegyűjteném, Calvin Jánosnak a kettős predesztinációról szóló műve ott szerepelne. Én, amikor azt olvastam, nekem folyamatosan a zsebembe kinyílt a láncfűrész. És ez, hogy már minden előre el... Én értem egyébként a logikáját, hogy ezt miért csinálta. Búcsú cédulák ellen, meg egyebek ellen, hogy tehát ne számítgasson ott a katolikus. Oké, én értem. Bizonyos értemben jogos is. De maga az, hogy eleve el van tervezve, hogy ki üdvözül és ki kárhozik, érted? Az egy szadista Isten, egy zsarnok. Ő leírja, hogy miért nem zsarnok, csak szarok amúgy az érveid, de most tök mindegy. És érted? Én nem szeretnék egy ilyenbe hinni. Márpedig ugye ez hitkérdés, nem tudományos tételről beszélünk. De van egy olyan mondás is, hogy nem kívánság műsor, tudod? Jó, igen. Akkor viszont Isten tagadó vagyok, ha ilyen az Isten. Tudod? De mi van, de beállok a militáns ateisták közé. De mi van akkor, hogyha... Megtérek hozzájuk. De mi van akkor, hogyha tényleg minden csak próbatétel? És hogy a próbatétel... Tudod, azért vagyunk a létbe vetve... Vizsga, hogy folyamatos legyen, igen, vizsga. Így van. Folyamatos beavatás, folyamatos vizsga. Te kapsz a testedhez, vizsga. Hozzárendelik a szellemedet. És így tudod, a lelked az eredeti. Az testet kap. És aztán szépen lassan szellemet, és azon keresztül személyiséget növeszt. És rád viszták a lelkedet, és az a kérdés, hogy te mennyire vagy méltó. Erre mondják azt, hogy légy hű magadhoz. Szabad akaratod, hogy, csak ez egy jó... A legbelső éned, lényed, vagy az az éneden innen van valójában, az a szubjektum, vagy atman, így szoktuk hívni, hogy az igen, atman. Igen. Ez a valami, ez a küldemény, vagy ez az, amit el kell juttatnod a célba. És ez a feladat. És kaptad hozzá a halandó testet, ami tele van vágyakkal, meg az egót, ami tele van félelmekkel, de ezeken keresztül el kell juttatnod a lelkedet a célba. Tudod? És ez sikerül, vagy nem sikerül? Igen. És hogy ez a művelet, és az egész egy terv része, és ezen belül relatív a jó és a rossz, a jó istenke, meg a sátán. Hogy valójában, ami ezt az egészet, az egész léttervet és a személyes történelmet, az egyéni történetet, meg a kollektív történelmet uralja és áthatja, ez az egész egyetlen egy Isten. És ezen belül gyengébbek és kisiskolások, meg kisegítősök kedvéért, ez a jó istenke, meg a gonosz sátán. Hogy ez ezen belül van, de hogyha az van, hogy minden, ami van, az Isten, mert ez a lelki sík, az egzisztencia, a létezés háló, akkor ez a valami, ez ebben a gonosznak is helye van, és teremtve van. Az a baj, hogy olyan sokat olvastam, hogy most kurva sok minden eszembe jut egyszerre, és ez meg nem apu kompatibilis. Na, lényeg az, hogy ugye, hogy a szubjektumod aztán rájön, hogy ő maga egy Istennel is minden benne van. Ez egy keleties megoldás. Vagy rájössz, hogy semmi és mindenből kivonult, ez egy buddhista megoldás. Vagy, tehát sok megoldás van ugyanarra. Maradjunk a keresztény kultúrkörnél. Amit mondasz, tehát hogy mindent, tehát és ez egy végső próbatétel, kicsit ez a olyan, mint a gnosztik, de nem, még csak nem is gnosztikus, mert azt tudod, hogy antijudaisták voltak? Filozófiai, teológiai, nem antiszemiták, teológiai antijudaisták. Tehát, hogy ők Jahvét gonosznak tartották, Krisztust meg a jónak. És Krisztus igazi atya az a örök fényisten, az abszolút Jahve a világ teremtője, a démiurgosz, meg egy gonosz szadista állat. Megtagadták az Ótestamentumot. Ez egy súlyos eretnekség volt egyébként. Máig az. De most ne erről beszéljünk, hanem a te fölvetésedről. Hát nézd, Robi, nem tudom. De fura. Egyébként baromi érdekes, hogy pont nem egy keresztény dolog jutott eszembe, a Mahabhárata vége. A Mahabhárata az egy nagyon régi indiai eposz, az Árja klánoknak a harcáról szól, a Pándavák és a Kauravák két rokon Árja törzsnek a testvérháborújáról. Ez egy ős indo-árja valami lehet, mert ez más népeknél is megmaradtak azok az elemek benne. És győznek a Kauravák, azt hiszem, igen, és megiszonyodnak a testvérharctól, a életben maradt kurva nagy mészárlás, a kuruksétrai csatamezőn, és azzal a csatával kezdődik a Kaliyuga, a négy nagy korszak utolsója, a sötétkor, ami a görögöknél a vaskor, ezzel a testvérharccal. És megundorodnak a hősök, Egyébként nagyon szép a vége. Tehát ilyen még most is így föláll a szőr, hogy így izé, tehát hogy elindulnak a Méruhegy felé, ilyen bűnbánó izébe, érted? Tehát ilyen zarándoklat, tudod? És sorra hullnak el, akik a csatát végigélték, a testvérháborút, azok sorra elhullnak a Méruhegy felé vezető izébe. És akkor egyet a hős, az Arjuna, a Bhima, a Bivaj erejű, mind meghalnak és elhullnak, és akkor egy... Az öreg bölcs eljut oda, ahol ilyen tündérek, apszaraszok, meg mit tudom én, kik fogadják, és egyszer csak azt látja, hogy a gecik milyen kurva jól élnek ott a mennyországba. Érted? És aztán kiderül, hogy ez csak egy misztérium. Érted? Tehát van benne a végén egy csavar, már megint a pornót nézed? Vagy a NER legújabb közleményeit? Hazd meg! Jegyzetelek. Az jó. Na, helyes. Na. De értetted, amit mondtam? Aha. Na, mit mondtam? Magyaráztad, hogy a... A jó meg a rossz isteni terve, ehhez mondtam a Mahabharatának ezt a ilyen katartikus végét. Az álistenek közötti választás a te próbatételednek a lényege, és azon múlik a próbatételed sikere vagy kudarca. Miközben, hogyha a valódi, az összefüggés, a léthálót, mint Istent vallod, az elvezethet téged az erkölcsi relativizmusig, hogy nem vagy hajlandó választani az álistenek közt, hiszen bármit is teszel, az a létbe van avatva, az a létben, annak a létben helye van, tehát te az összefüggő létezés Istennek szolgálsz, és ezen belül mindegy is, hogy élsz, ez elvezett téged a kárhozatra, és elbuksz a próbatételben, mert a feladványa az egy összefüggőnek, ami tartalmazza a gonoszt is, hogy te a gonosz és a jó Isten között választani tudj. Választani tudja az antikrisztus hiány természete és a Krisztus személyiség természete között. És ezen múlik a te próbatételednek a sorsa, hogy te ebben a szituációban melyik álistent választod, és ez a valódi összefüggő Istennek az akarata. A valódi összefüggő Istennek. De ezek között kell választani, és ez paradox, mert ha az összefüggést választod, az elvezet téged egy megistenüléshez. Hiszen bármit teszel, az isteni akaratot teljesíted. Ha viszont elvonatkoztatsz az összefüggéstől, akkor teljesíted az érvényes küldetésedet, tudod, vagy akkor teljesíted ennek a világnak a birtoklását, az uralmát, az élvezetét, a szenvedélyeidet. És valójában ez a döntő választás. De olyan, minthogyha a relatív lenne abszolútnak megtéve, és az abszolút relatívnak. Nem tudom, hogy érted az okfejtésemet. Nem. Tényleg nem? Arról van a paradoxont szó, nem értettem. Az a paradoxon, hogy van egy... Ez egy szimpla választásnak tűnt, érts, csak hogy, aztán érts, megtekerted az ne, egészet. Érts, hogyha van egy összefüggő létterv, aminek része a kárhozatterv és a megváltásterv, és az egész. Erre mondtam, hogy nekem ez geci ellenszenves. Igen, igen. De akkor viszont, jó, oké, mondhatod, hogy ellenszenves, de akkor Isten nem abszolút. Csak akkor mondd ki. Isten relatív, van a sátán, ő hozzá képest, Robi, ami nem Isten, Robi, figyelj, idegen az Istentől. Tud-e Isten akkora követ teremteni, amit ő maga se tud fölemelni? Ez a fő kérdés. Ez a klasszikus, igen. Mindenki által, értitek? Mert hogyha nem tud, nem mindenható. Ha nem tudja fölemelni, akkor se. Hogy van ez? Ez ilyesmi. Ez a régi teológiai problémákra te lyukadtál vissza. Ja, tehát akkor azt mondod, hogyha van sátán az Istenen kívül, attól még az Isten abszolút. De az az Isten... De hogy lehetne abszolút, hogyha rajta kívül? Hát ez az. Na, értem. Csak úgy, egyféleképpen úgy, hogy ő akarta, hogy rajta kívül legyen. Csak így. Csak ez oldja fel. És hogy az a terv része. És hogy ad szabad akaratot? úgy, hogy a, tudod a összefüggő létezést, ami a maga az Isten, a felét feldíszítette a mennyeknek a díszeibe, a felét meg elzüllesztette, és a sárban megforgatta, meg a mocsokban, meg a hányásban. És kiállította az ember elé ezt a kettőt. És e között, a kettő között a jó istenke, meg a sátán hiány természete, meg az emberisten személyiség természete közötti nem választás, közötti minőség státuszfelvétel alapján üdvözül vagy kárhozik el, de mind a kettő az Isten. Csak az egyik egy mocsokban megforgatott Isten, a másik meg a díszeibe öltöztetett Isten. De hogy nem lehet az Istenen kívül legfeljebb, ez más létsíkok, és erre mondom, hogy paradox, hogyha az abszolútat választod, akkor elveted az erkölcsi dilemmát, ami alapján üdvözülhetsz vagy kárhozhatsz, és automatikusan kárhozol. Vagy még csak nem is kárhozol, hiszen fel sem veszel státuszt. Tehát valójában az történik, mint amit a Mickey Knox mond, amikor megöli ezeket, hogy hát valójában nem ölsz meg senkit vagy semmit, ez mert a fogyasztói kosarával azonos, igen, bazd meg. Hát most kiúsztunk egy tételt a sorból, és ennyi. Az öreg indiánt miért sajnálta? Egyedül. Mert az organikus létező. Aha. Na, ez oldja fel az ellentmondást, vagy a dilemmát is. Ezáltal paradox, hogyha az összefüggést választod, akkor elkárhozol. Hogyha a relatívat választod, ami relatív, a díszeibe meg a mocsokba forgatott Istent, és azok között választasz, akkor van esélyed az üdvre. Vagy egy részed üdvözül. Érted? Az a részed, amit magadban arannyá formáltál. A szó hermetikai értelemében. Jó. Most már értem. Egyébként tudod, mi jutott eszembe? Az a ilyen holokauszt emlékezett film, ami rád is nagy hatást tett, meg geci csavaros az egész, amikor az öreg elmegy kinyomozni, hogy ki volt az a náci, aki kiirtotta a családját, és kiderült, hogy ő saját maga, csak mindent elfelejtett. Spoiler fesztivál. És akkor várjál, és amikor a másik mondja, te nézd meg a számodat, hát egymásra tetováltattuk. És akkor farkasok vagyunk. És mi farkasok vagyunk, és azt mondja, hogy most már emlékszem, és főbelövi saját magát. Na most egy kicsit így éreztem magamat. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Ez valami kibaszott kurva jó apu volt.